Middernacht, het is maandag 5 augustus. Renate Evers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten houden een aantal ambassades langer dicht. In elk geval tot en met zaterdag. Dat is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken nodig om de veiligheid te waarborgen. Volgens de woordvoerder is er geen nieuwe dreiging, maar is het belangrijk om voorzichtig te zijn. De ambassades in Kabul, Bagdad en Algiers waren vandaag gesloten, maar gaan morgen weer open. In Maarsen is afgelopen avond een man om het leven gekomen nadat hij was aangereden door een bus. Hij kwam onder de lijnbus terecht en moest daar door de brandweer onder vandaan worden gehaald. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. Onduidelijk is ook of er passagiers in de bus zaten op het moment van het ongeluk. De chauffeur van de lijnbus is aangehouden en wordt verhoord. Een ter dood veroordeelde Amerikaan heeft een paar dagen voor de voltrekking van het vonnis zelfmoord gepleegd. De man van 44 zou woensdag ter dood worden gebracht, maar hij werd vandaag doodgevonden in zijn cel in Columbus in Ohio. Hij had zich opgehangen. Hij was veroordeeld voor het doodsteken van een buurvrouw in 1987. 2 weken geleden werd een verzoek tot gratie afgewezen, ook al had de officier van justitie gepleit voor genade. Die zei dat de dader in de huidige tijd nooit de doodstraf zou hebben gekregen. Silvio Berlusconi heeft voor zijn huis in Rome zo'n 1500 aanhangers toegesproken. Die hadden zich daar verzameld voor een steunbetuiging aan de veroordeelde oud-premier. Onder luid applaus beklom Berlusconi een podium om zijn aanhangers toe te spreken. Hij zei onder meer: "Ik zou tegen mijn zogenaamde rechters willen zeggen, ik ben onschuldig." De Italiaanse politicus kreeg deze week 4 jaar celstraf opgelegd voor belastingfraude met zijn bedrijf Mediaset. Het weer, het is helder en het koelt af naar 14 tot 16 graden en er kan wat nevel voorkomen. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en het wordt warm met 26 tot lokaal 30 graden. In de namiddag en avond kan er een enkele regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos en Jan Heemskerk is terug. Dus... ben ik, Jan Heemskerk. Ik ben weer terug. Ja. Het beeld bij het geluid heb je... Oh, trouwens, mij werd gevraagd door een aantal luisteraars of ik wat rustiger wilde praten. Want het was allemaal wat te snel. Beeld bij het geluid heb je al. Nee, maar echt. Dat gaat, praat ik nou te snel? Nee, voor mij niet. Maar ik ben ook een hoog intellect. Zoals gebleken afgelopen week. Beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejannen.nl. En op Twitter is echtejannen. En sinds vorige week zijn we gekapt met het kutspel. En wat een geleuter. Omdat we er gewoon eenvoudig geen fokko meer aan vonden. Dus je hoeft niet naar 0800-121 te bellen. Hé, maar mag heel even. Ik ben dus 2 weken weg. En we kappen met 2 onderdelen van het programma... waar we tot voor kort van zeiden... dat die onmisbaar een stukje interactie met ons geliefde publiek waren. Wat is er gebeurd, Jan? Nou, het is eigenlijk meer precisiebepaling. Dus blijkbaar bepaal ik dus dat dingen weggaan. Oh, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Nee, maar wat is er gebeurd? Vorige week zat Frits Baard hier... en die moest van een beller bij het kutspel naar Auschwitz... de week ervoor moesten al mijn kinderen kanker krijgen. En op een gegeven moment denk je, ja joh, ik heb er geen zin om die open inrichting continu maar een podium te geven, krijg de pleuris. Oké, helder en duidelijk. Nou, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus pomp je 3 miljard. We herhalen nog één keer 3 miljard belastinggeld in ICT. Maar is je website werk.nl vaker of dan online, zoals het UWV, dan ben je dus een ontzettende Johan qua instelling. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Zeker. Echte Jan of Johan. Langzamer praten, Jan. Of Johan. Sorry, voor de ouderen. Langzamer. Nou, het is nog niet te geloven. We hebben als eerste echte Jan of Johan een Duitse, Helmut Kohl. Wenn ich einen Fehler nennen will, der allgemein bekannt ist, ist das einer. Ja, Helmut had het reeds in 1982 gehad met de Turken in Duitsland en wilde graag de helft deporteren. Nu zijn Duitsers daar natuurlijk best handig in. Maar hoe kom je er nou toch in godsnaam bij om een halve bevolkingsgroep op de trein te willen zitten? Kohl die vond dat de Turken niet bij de Duitse cultuur hoorden. En ja, dus dan hoef je nou ja, gewoon in één keer de trein te pakken aan de helft van... Nou ja, in ieder geval, het is niet helemaal gelukt. Want er zijn nu 3 miljoen stuks Duitse Turken. Dus Helmut had een raar plannetje. Nogal, ja. Nee, maar dat was mij. Ik ben natuurlijk weg geweest, weet je, op vakantie. Net als hoofdgast was ik op vakantie. Waarom is het nu bekend geworden? Nou, het is een van een oud interview is nu uitgekomen. Maar in 1982 wilde hij dus de helft van de Turken op de trein terugzetten. Ja, maar het is maar goed dat hij destijds niet bekend is geworden. Want dat had hem waarschijnlijk wel de kop gekost. Maar kijk, ook al kan je het misschien denken, is het vrijwel onmogelijke actie. Hij had het tegen deze. Nee, ja, nou, in ieder geval, zullen we maar verder gaan? Bevolkingsgroepen op een trein zetten, laten we dat maar niet doen. Nee. Johan. Jazeker. We gaan verder met Vladimir Poetin. Господин Сноуден действительно прибыл в Москву. Nou, dat zou ik zeggen. Een hele dikke middelvinger naar Obama van onze vriend Poetin. De Russische dictator heeft klokkenluider Edward Snowden een paspoort gegeven een half jaar. Niet omdat Vladimir nou zo gek is op klokkenluiders, want die worden in zijn land gewoon afgeknald of opgesloten. Maar klikspanen uit de States zijn natuurlijk van harte welkom. En het is natuurlijk inderdaad leuk om collega Obama een kleine hak te zetten. En nou ja, moet ik eerlijk toegeven, het vinden wij ook wel geestig, is het niet, Jan? Ik vind het enig. Ja, dus Poetin, ondanks het feit dat het natuurlijk onwijs een mafketel is, is deze week een Jan, toch? Toch ben ik knap. Ja, dat knap gedaan. Ah ja, oh, Wesley Sneijder. Ik kon vrij weinig zeggen, omdat ik gewoon eigenlijk in complete shocktoestand was. Ja, Kabouter Wesley heeft zijn eigen carrière de nek omgedraaid. Dat weet iedereen natuurlijk, behalve Kabouter Wesley. Met een volgevreten pens hobbelt hij nu in de Turkse competitie achter de bal aan. Terwijl hij naar het WK in Zuid-Afrika de topclubs voor het uitzoeken had. Ja, en nu is Wesley dus boos. Boos dat de bondscoach hem niet persoonlijk heeft verteld. Ja, dat hij geen moer meer te zoeken heeft in Oranje. En Sneijder moet nog even wennen aan zijn nieuwe status, lijkt maar zo. Hij was ongelooflijk teruggesteld. Ja, maar hij was ook wel heel goed. Hij heeft natuurlijk de bondscoach repliek voor repliek gediend door een schitterende splijtende paas te geven vandaag tegen Arsenal. Nou ja, dat stond in de krant net. Dus we zullen zien wat er gebeurt. Of de Wesley, hij vond zelf dat hij een grote stap genomen had om zich te reverseren over de bondscoach. En dat de weg naar het WK in Brazilië als het ware alweer open lag. Nou, ik kan je vertellen, dat ligt het niet. Nee. In ieder geval, Wesley Sneijder, doe eens aan Johan. Ja. Hans Teven. Ik las in een krant dat jij zei, er kan één reden zijn dat ik voortijdig opstap, en dat is dat ik mijn vrouw bevalt. Ja, maar dan zou het echt een maand te vroeg zijn. En dan weet ik niet of ik dat kind überhaupt wel wil. De grapjesmaker, lied zomergasten, interviewer Wilfried de Jong alle hoeken van de studio zien. Geen idee, maar het zal wel. De Jong kon niet op tegen de dubbele lagen en de hoeveelheid humor van Teven. En daarnaast liet Hans die fragmenten zien die niet politiek correct zijn. En rookte ook nog een peuk, wat nou helemaal verboden is op de Nederlandse televisie. Kortom, Hans is een held, lees ik hiervoor in commissie. Want ik dommerde lekker op een baai in Turkije. En voor de rest las ik ook wel andere berichten, maar jij vond het goed. Denk je nou echt werkelijk dat het interessant is om te vertellen dat je niet weet wat je voorleest? Zit daar iemand op te wachten? Nou, laat ik zo zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt van de god allemachtig Hans Teven. Nou, de primair vond het dus een geslaagde aflevering. Jij vond het motor. Jij vond het een bikkel. En dus is Hans Teven deze week een Jan. Dat dacht ik wel. Nou, daar ben ik het toch hartstochtelijk mee eens dan. Gefeliciteerd Hans, als je het hoort. Super, Jan Roos heeft het gekregen. Echte Jan, of Johan, echte Jan, of Johan, jongen. Was die band dat is onveel, jongen. Oh. We zijn niet dol op soldaten, zeker op meisjesoldaten. En even respectvol als licht opgewonden saluut. Derhalve aan onze hoofdgast van vanavond, luitenant-kolonel Esmeralda Klein-Racing. Voor onze bloedeigen luchtmacht. Welkom, Esmeralda. Dankjewel. Welkom, Esmeralda. Of moeten we zeggen, luitenant-kolonel? Is het eigenlijk hoger? Overste, zeg je dan. Overste. Maar waarom? Ja, dat vroeg ik me zo kalaf. Waarom ben je dan, als je luitenant-kolonel bent, overste? En waarom zeggen ze dan niet gewoon overste in plaats van luitenant-kolonel? En moet het allemaal zo ingewikkeld? Ik heb geen idee. Ja, wat is dat gaan we niet de hele avond houden, dit. Ja. Esmeralda, dat je het geen idee hebt. Absoluut. Je hebt vast wel een idee. Nee, we doen het gewoon soms moeilijk. En ja, bij de marine doen ze het nog veel moeilijker, hoor. Dat je schout bij nacht of zo ineens. Ja, dat je schout bij nacht. Maar ja, die kan je dan in ieder geval nog zo aanspreken. Maar als je daar dan luitenant ter zee, tweede klasse, oudste categorie bent, dan weet ik ook niet meer hoe ik je aan moet spreken. Oh. Dus, maar dan zeggen ze gewoon meneer of mevrouw. Oh, dat is prima. Zullen we dat ook? Nou, we zeggen wel Esmeralda. Heb jij eigenlijk in het leger gezeten, Jan? Ik had slechte ogen, Jan. Ik had dolgraag gewild. Maar als de Rus of de Waard 5 meter van een schuttersputje is, zie ik hem nog niet. Dus ik ben echt kansloos. Kanonnenvoer was ik geweest. In de verkeerde kant. Maar dat moeten we toch ook hebben? Ja, maar ja, dat was toen. Maar jij bent afgekeurd op die ogen. Ja. Ik was zou je niet zeggen, joh? Nee, ik was nog in de tijd. Ik zeg nog tegen die meneer, nou, die psychologische test, laten we die maar overslaan. Dat we meteen naar de ogendokter gaan, want dan kan ik meteen weer naar huis. En zo ging het ook. Esmeralda, vind je mannen die niet in het leger hebben gezeten, terwijl ze eigenlijk wel zouden kunnen, mietjes? Nee. oké. Okay. Dan jij vertel ik mij. Nou, ik zou vertellen, ik kwam dus op de keuring en je weet dat ik last heb met de autoriteit. Ja, niet zo goed. Een platvoet heb je ook toch? Ook dat. Ja. Dus ik kwam naar binnen bij die keuring en ik kwam daar zo aan en ja, al die mensen in uniform en dat, ik moest daar zitten en ik moest dit en ik moest daar kan ik niet zo goed mee omgaan. Daarom is het ook vaak misgegaan, zeg maar, in mijn schoolse carrière. Ja. In ieder geval, ik moest op een gegeven moment gezamenlijk met 50 man ja, pissen in een potje. Dan konden ze, denk ik, mijn pis onderzoeken. Maar ik kan niet eens pissen in een café als iemand naast me staat. Niet omdat ik er iets heb om voor te schamen. Hoor. Ik heb maar groepsdruk daar is pas een verstand. Ja. Dus dat heb ik maar gevuld met water. En toen had ik de gehoortest en toen begreep ik niet meer wat hij zei. En toen dacht ik dat ik hem dat ding in moest drukken. En als ik dan een piepje hoorde, los moest laten. En dan moest het ook andersom. En toen moest ik me uitkleden achter een uitkleeddoek voor mijn vrouw. Die wilde namelijk voelen of ik twee ballen had. Toen zei ik, nou ja, waar moet ik me eigenlijk uitkleden achter een scherm om daarna naakt naar voren te lopen? Dat is nou eigenlijk zinloos. Dan kan ik net zo goed voor uw ogen me uitkleden. Dat was discussie 1. In discussie 2 zei ik, van, als u nou verwacht dat ik in het leger kan gaan en mensen neer kan schieten bijvoorbeeld, of handgranaten kan gooien, dan kunt u toch ook aan mij vragen, zeg joh, je bent nu 18, heb je twee ballen? Dan zou ik zeggen, nou ja, ik heb vanmorgen nog gekeken. Dat klopt. Maar een releasebreuk is dat toch? Ja, maar dat is toch raar dat je iemand van de 18 niet gewoon kan vragen, heb je twee ballen? Maar waarom moet je nou wat zo opstandig zijn? Nee, ze willen dat je in het leger gaat. Dan willen ze toch in ieder geval, ik bedoel, misschien mogen halve debielen het leger in, maar dan moet je in ieder geval wel tot de 2 kunnen tellen. Nou, dat dus. En toen moest ik naar iemand om een intakegesprek te doen. En die zei, waarom wil jij in het leger? Toen dacht ik, nou, beginnen met een grapje. Je moet altijd beginnen met een grapje. Esmeralda, altijd beginnen met een grapje in een gesprek. Dus ik zei, lijkt me hartstikke leuk om mensen neer te schieten. Oh. Dat was dus geen leuk grapje. Want die man werd kwaad, jongen. Die begon te schreeuwen. En wat denk je wel waar wij voor zijn? Ik zei, nou, waar ben je nou voor? Hij zei, wij zijn voor de vrede. Ik zeg, dan moet je een keer met een bos bloemen gaan rondlopen en niet met een geweer. Nou, dat werd me. En op een gegeven moment drukte hij dus op een knopje. Dacht ik, wat zou ik dat ze krijgen we nou? MP, bij mijn armen gepakt, bij zo de tent geflikkerd. Kreeg een brief thuis. Dat al was ik laatste man in Nederland, dat ze me liever een nekschot zouden geven dan in het leger aannemen. Ja, wat een lang verhaal eigenlijk, hè? Maar in ieder geval... Zit je nog wel dwars nog steeds, hè? Nou, mijn oma zei dus dat ik nooit meer een man zou worden. Een echte, omdat ik dus niet in het leger zat. Ja, dat zei mijn vader ook. Maar ja, Nee, goed. Leuk dapper van jullie dan dat jullie een overstier hebben uitgenodigd. Nou, je bent een wijfje, hoor, dus daar kunnen we nog wel aan. Oh, dat, was, okay. Dat staat nog te bezien. Ik ben nog voorzichtig huiverig. Ik zei het en toen dacht ik, dit moet ik niet doen. Onder andere omstandigheden had je nu een blauwe boon in je flikker gehad. Dat denk ik wel zeker. Maar het was een grapje, Esmeralda. Ik ben trouwens... We gaan even wat actualiteiten doornemen. Straks gaan we het over je vak hebben en over het boek wat je hebt geschreven en over alle dingen die je hebt meegemaakt in het buitenland. Minister Hennis, uw baas, die stond op een gayboot te zwaaien. Vindt u dat een goed teken? Hartstikke goed. Why? Ik denk dat het goed is dat Defensie daar een boot heeft en laat zien dat wij een hartstikke open organisatie zijn die iedereen verwelkomen die hartstikke goed is in zijn of haar vak. Ja, is dat dan wel handig, denkt u? Denk ik wel, ja. Nee, maar ik bedoel, is het dan handig dat... stel nou dat je op een onderzeeboot zit. Dat mag niet. En er is één jongen bij die dan op mannen valt. Ja, en? Geeft dat dan geen gedoe? Ik weet dat er homo's op onderzeeboten werken. Oh, en dat schijnt geen gedoe te geven, nee. Niks aan de hand met nou, de... Of misschien juist wel hartstikke gezellig. Pedo's. Als er nou bijvoorbeeld al minstens 2 zijn, dan kan het nog gezellig worden. Ja, maar dat is toch iets... Kijk, niet bij mij gaan moeren uit hoe wie in het leger zit. Maar dat zie je dan vaak ook het groeien met vrouwen, zeg maar, in gevechtsmissies. Dat je toch met elkaar op een gegeven moment moet douchen. Nou, douchen niet. Maar bijvoorbeeld met z'n allen in dezelfde tent slapen doen we tegenwoordig wel. Toen ik opkwam in 91, dan hadden we de vrouwen nog een aparte tent waar we met z'n allen, met de vrouwen apart gingen slapen. En de mannen hadden ook aparte tenten. Maar tegenwoordig, als je op oefening gaat, dan lig je vaak... Lekker tegen elkaar aan te kroelen. Nou, niet lekker tegen elkaar aan, maar wel in dezelfde grote tent. Dan lig je met 30, 40 man in één tent. En dan maakt het niet uit of er een man of een vrouw naast je ligt. Nou, dat zou me wel uitmaken. Je ligt allemaal op een apart kotje. Dus op een apart bedje. Dus gaat wel goed. Het is geen lepeltje gedoe en zo. Nee, dat niet. Nee, we hebben toch wel allemaal een eigen bedje. Dat is toch wel fijn, hoor. Maar je ziet vaak in het leger dat... mogen vrouwen wel in het leger, maar dan krijgen ze geen gevechtsfunctie. Ja, dat is in het Amerikaanse leger bijvoorbeeld. Maar in Nederland geldt dat niet. In Nederland, nou ja, de onderzeeboten mogen vrouwen dan niet bij. En wat is dat precies? Omdat mannen gewoon ja, na 40 dagen onder water zo bokken, of niet? Waarom mogen vrouwen niet op onderzeeboten? Ik denk dat dat ermee te maken heeft. Nou ja, maar dacht je van een losgeslagen vrouw op zijn duikboot? Dat is ook niet anders. Die zijn natuurlijk 40 dagen weg, hè? Oh, je bedoelt qua ongesteldheid bedoel je? Nee, gewoon qua opwinding. Dus die vrouwen die hebben toch ook gewoon gevoelens, toch? Is dat zo, Esmeralda? Hebben vrouwen ook gewoon gevoelens? Als je 40 dagen... Absoluut. Ja. Maar goed, waar mogen er dan wel homo's op een boot? Nee, maar is daar iets van bekend? Dat is toch eigenlijk raar? Namelijk ook af. Dat je nou op een gegeven moment iets hebt van... ik mag niet in de mariniers mee of zo... want ik ben nou helemaal niet zo sterk als mannen of zoiets. Ja, maar daar heb je gewoon functionele eisen voor. En als je voldoet aan de eisen, of je dan een vrouw of een man bent... dan maakt het niet uit. We hebben bijvoorbeeld vrouwen rondlopen. Die hebben een rode baret. Dus die zijn bij Luchtmobiel geslaagd. En dan krijgen ze de rode baret. En dan... En dat is niet, daar wordt niet mee gesjoemeld, stiekem. Daar wordt niet mee gesjoemeld. Die eisen zijn die voor vrouwen en mannen hetzelfde of anders? Ja, de sporteisen zijn anders voor vrouwen. Maar functie-eisen zijn volgens mij helemaal hetzelfde. Dus in feite zeg je, nou wie ik ook stuur, dat komt op hetzelfde neer. Die vrouw die gaat hetzelfde baantje doen als die man. In principe wel. Nou, super. Ja, maar dat is gewoon in het Nederlands leger wel zo? Ja. Nou. Dat maakt geen moer uit? Nee. Behalve op een onderzeeboot? Ja, onderzeeboot en... Ik dacht dat onderzee de enige was waar er nog onderscheid tussen is, ja. En daar is geen uitleg voor? Want dat vind ik nou wel spannend. Maar die uitleg is er wel. En die heb ik al een paar keer gelezen. En iedere keer als ik hem lees, dan denk ik van... ja, het zal wel... Het zal iets te maken hebben met dat als je in zo'n kleine ruimte... met zoveel mensen zo dicht op elkaar leeft... dat een vrouw toch te veel spanningen veroorzaakt in een mannengemeenschap. Ja, ik heb overal de vrouwen spanningen veroorzaakt. Dus dat betekent dat we eigenlijk gewoon een vrouwenduikboot moeten hebben. God, en er is probleem over. Ja, en we zullen vertellen, mag ik dan mee? Ja, vast wel. Om te kijken, alleen om te kijken. Vast wel, maar als objectieve journalist moet je dan mee. De camera blijft wel thuis dan. Geen drie dagen volhouden in een vrouwenduikboot. Nou, ik denk dat zij geen drie dagen volhouden. Ja, dat denk ik wel. Denk dat ze jou heel snel eens voor onder hebben liggen... een torpedobuis en boem, weg ermee. Ja, nou, je hebt gelijk. Laten we actualiteit even doen, want we hebben geen actualiteit. Monique Samuels, de politicoloog, die zat dus bij de Knevel van der Brink. En die was heel erg bedreigd geweest geworden... omdat ze allemaal nare dingen over de moslimbroederschap had verteld. Nou, die allemaal op feiten gebaseerd zijn. En toen zat ze dus bij Knevel van der Brink... en toen draaide ze haar hoofd naar de camera en toen zei ze het volgende. Nou, ik wil eigenlijk liever dit moment hier gebruiken... Okay. om iets heel duidelijk te maken aan het Nederlandse volk. En ik wil het even adresseren aan de moslims die denken dat ik de islam haat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik wens u de vrede van God en zijn zegeningen en zijn barmhartigheid. Wa ramadan mabruk, ramadan karim. En ik wens u een hele gezegende ramadan. Ik zal morgen de ramadan houden, de hele dag, vasten met u, meer dan 16 uur... Nederlandse zonschema aanhouden en maanschema, om te laten zien dat ik respect heb voor de islam... dat ik respect heb voor moslims, dat ik hen als mijn grootste vrienden beschouw... Ik veracht de profeet niet. Nee, ik bewonder zijn wijsheid. Wa sallallahu alaihi wasallam en vrede zijn met hem. En vrede zijn met alle gelovigen. En ik vraag u om dit conflict in Egypte niet te zien als een christelijk moslim conflict of wat dan ook. Het is een conflict van mensen die vrijheid willen en democratie. En dat wens ik u ook toe. Okay. Nou, dat was dus eventjes werd geadresseerd aan de Nederlandse moslim op de televisie. En toen dacht ik, dat is gebeurd onder bedreiging. Heeft u hier een mening over? Nee. Oh, dat is mooi. Jij, Jan? Nou, als het echt zo is dat die vrouw... Dus wat ik van jou begrijp is dat ze bedreigd is... om allerlei berichtgeving rondom de moslimbroederschap in Egypte. Ja, dat was negatief. En die was niet altijd opgewekt. En kennelijk is zij... Nee, ja. Dit klinkt wel als iemand die geïntimideerd is. Ze zegt het er niet bij, maar... Maar weet je, nou goed, dat is dan zo. En ja, ik zou het dus nooit doen. Ik ga dan niet opeens een dag vasten... omdat ik bedreigd word door een bepaalde groep, maar whatever... Maar er zit die Knevel van der Brink. Die van der Brink die is op vakantie. Er zit een andere dweil bij. Maar er zit die Knevel zit daar te kijken. En die zegt... Zo, dat is dan ook weer opgelost. En die draait zich dus weg. Die stelt hier geen vragen over. Nou, daar wint ik me nou eens over op. Maar ja goed, u bent natuurlijk van het leger. Dus ik kan hier allemaal niks over zeggen. Kunt u wel wat zeggen over softdrugs of ook niet? Wordt het veel gebloot in het leger? Als je erop betrapt wordt... word je als officier direct ontslagen... als militaire politieman word je ook onmiddellijk ontslagen. Voor de rest, als je één keer een waarschuwing hebt gehad... en je wordt voor een tweede keer betrapt, word je ook ontslagen. Dus het ligt niet echt goed? Softdrugs gebruiken en drugs gebruiken in zijn algemeenheid binnen Defensie mogen niet. Nou ja, goed, 54% van de Nederlanders die is voorstander dus van om het te legaliseren. Maar ja, goed, dan kan het wel legaal zijn. Maar dan moet je in leger nog steeds niet gebruiken waarschijnlijk. Ik denk dat het nog wel een tijdje... Bijvoorbeeld alcohol bij Defensie wordt ook niet zo heel veel gebruikt. Als je naar Afghanistan gaat... Want ik hoor namelijk dat er één grote zuip... was dat toen een tijd in de dienstplicht? Er wordt wel gezopen bij Defensie, maar niet onder dienst. Nee. Dus in diensttijd, nee, in diensttijd wordt er niet gezopen. Nee, en als je op uitzending bent, hebben we meestal een zero can rule. Wat betekent dat je gewoon helemaal niet mag drinken in de hele tijd. Nee, begrijp ik wel dat je in een schuttersputje op de Taliban aan het knallen bent. En dat je ineens naast je hoort. En dat dan die gozer naast je een halve liter lauwe pils in zijn keel giet. Dan zou ik ook zeggen, joh, hey, heb je van mij er ook eentje? Sorry. Nee, maar... We praten straks met je verder over onderwerpen waar je wel wat over kan zeggen. Dat is dan ook wel leuk, toch? Ja, ook nou, niet. Ik kan van alles zeggen over drugs en alcohol. Maar ik heb al een hele lijst over politiek, maar daar mag je natuurlijk helemaal niks over zeggen. Joh. Nee. Wat Jan eigenlijk bedoelt te zeggen is dat zijn favoriete onderwerp van de show na het verspreiden. Nou, ik zou je wat vertellen. Het is niet alleen mijn favoriete onderwerp, het is het favoriete onderwerp van de natie. Ja, bijna iedereen. Met een T, hè? Ja, nee, absoluut. En dus het is, het is tijd voor La Vie en Rose. Het treurige van de vogelaarswijken is dat ze ooit vogelaarswijken zijn genoemd. Vroeger heette het achterbuurten. En in achterbuurten woont tuig, uitvreters, mafketels, criminelen en ander niet deugend volk en nog wat armlastige types. In ieder geval was het duidelijk wat het toen was. Het doucheputje van de samenleving. Maar god, toen kwam de PvdA weer eens aan het bewind en moesten zij die wijken, gevuld met hun allochtone achterban, maar eens enorm gezellig gaan maken. Van u... en mijn geld wel te verstaan. Er is tot nu toe 1 miljard euro in die kutbuurten gepompt. 1 miljard van mensen die voor 99,99% niet in zo'n ghetto wonen. En dat geld blijkt na jarenlang onderzoek weggegooid geld te zijn geweest. Oh ja joh, nou dat verbaast me nou echt enorm. Niet? Vanaf het begin heeft elk weldenkend mens gezegd dat er helemaal niets terecht van zou komen. Dat het een geldverslindend onzinproject zou worden. En wat blijkt nu? Het is een geldverslindend onzinproject geworden. Alleen moest daarvoor eerst even 1.000 miljoen euro belastingpoet in worden gepompt. Niets is er verbeterd in de vogelaarsbuurten. Er is maar één ding gestegen in de cijfers. De criminaliteit. Ondanks dat blijft de PvdA roepen dat het helemaal toppie-joppie is met de vogelaaraanpak. Want laten we eerlijk zijn, ze kunnen niet anders. Het is namelijk hun project. Niets anders dan het sociaal-democratische gedachtegoed dat mensen in die buurten er ook allemaal niks aan kunnen doen. Dat een hand met geld de problemen wel kan oplossen. Omdat deze kansjongeren het liefste voorbeeldige burgers zouden willen zijn. Maar door het missen van hun kansen vervallen in het hangen in die scheidwijk. Allemaal complete lulkoek natuurlijk. Het is tuig en tuig verander je niet. Ook niet met uw en mijn geld. Maar dat zullen de PvdA'ers nooit toegeven. Want zielige mensen met hun handje omhoog is de enige achterban waar deze club nog van op aan kan. Nou, dat heet kwaliteit. Ja, je hebt echt niets van je scherpte verloren de afgelopen weken. Nee, echt niet. Nee, dat klopt. Nee, echt ongelooflijk. Ja, nee, sommige mensen blijven scherp, Jan. Dat hoor. Esmeralda Klein-Rezink was verbindingsofficier op het hoofdkwartier van de ISAF in Kabul. En ze schreef daar een boek over waar het heet nou gaan. Is dan dus praten verder met onze hoofdgast. Ja, Esmeralda, er komt net een bericht binnen. In de Verenigde Staten mogen vrouwen tegenwoordig ook op onderzeeboten. Kijk. Dus dan zijn die gasten nog verder dan wij opeens weer. In één keer. Nou, lekker dan. Ja. Tot voor kort mocht er geen homo in het enorme defensieapparaat. Maar nu moet je het doorpakken. Nee, dat is niet waar. Ze hadden een don't ask, don't tell policy. Dus er werd gevraagd, als je homo was, om dat vooral niemand te vertellen. En er werd niet over gepraat. Nee, maar als je het wel vertelde, dan moest je weg. Ja. Dus dan was je er eigenlijk. Dus dat mocht het toch eigenlijk niet. Alleen, daar werd dan de hand met een soort van gedoogbeleid. Jan, we gaan niet de hele uitzending over homo's hebben. Nou, even je hobby gewoon lekker in je zak. Esmeralda, laten we eens even beginnen bij... Ja, dat was een klein intern grapje. Laten we het zo houden. Verbindingsofficier op het hoofdkwartier van de ISAF in Kabul. Dat denk ik, is helemaal niet zo. Nee, ik ben geen verbindingsofficier geweest. Waarom niet? Omdat ik hoofdluchttransport was. Hoofdluchttransport, Jan! Nou ja, sorry. Ik dacht dat er heel veel over gepland. Het gaat constant over de planning van vluchten en toestanden en zo. En dan denk jij, als man die is afgekeurd op die bolle ogen, dan is het een verbindingsofficier. Ja, en ik zit dus weer voor lul. Dit voor de lezen. Ik zit voor lul. Dat maakt niet uit. Maar leg maar eens uit. Wat ging je daar doen? Als wat? Was jouw hoofd? Hoofdluchttransport. Lucht- en grondtransport. Dus alle vliegtuigen die aan de NATO beschikbaar gesteld waren. Het waren er nogal wat? Nou, op sommige dagen waren dat er maar twee. Oh, niet veel. Nee. En die vlogen dan boven Afghanistan en die moesten worden ingepland. Dus zowel voor passagiers als... Ja, en dat was jouw job. En nu moeten we wel eventjes een verschil maken tussen ISAF en de Nederlandse club die in Kunduz zit. Absoluut. Want dat moet even uit elkaar getrokken worden. Heel goed. Doe maar even lekker. Trek jij het eens even lekker uit elkaar. Ja. Wil je domme dingen zeggen? Hè? Nederland. Nou, domme dingen schrijven. En ik daarop zeg. Ja. Ga je gang. Nederland gaat met een heleboel mensen tegelijk... bijvoorbeeld naar Kunduz voor een politiemissie. We zitten niet bij het Jeugdjournaal, hè? Nee, maar dat je niet... Ja, je zegt uit elkaar trekken, dan denk ik Jip en Janneke taal. Nee, we hebben een redelijke intelligente kijker. Oh, okay. Die ook wel eens een krantje leest. Oh, okay. Nee. Nederlandse missie met grote eenheden. Maar daarnaast worden er ook mensen uitgestuurd, meestal individueel, naar de hoofdkwartieren. En zo heb ik op het NAVO-hoofdkwartier van ISAF gezeten in Kabul. Maar dus in mijn eentje. Dus ik had een team waar geen enkele Nederlander in zat. Maar ik heb gewerkt met Britten, Italianen, een Hongaar. Ook dus... nog een Hongaar, Martin Simek toevallig. Ik heb geen idee meer hoe die heette. Oh. Nou, maar je wordt op geen bordje dus uitgezonden. Dat bericht bereikt je. Ik neem aan dat je daarvoor opgegeven of zo. Of dat gebeurt gewoon. Ja. En dan kom je daar terecht. En dan kan ik me zo voorstellen dat je daar een bepaalde voorstelling bij hebt. Nou, mijn voorstelling, op bladzijde 3 van jouw boek was dat een geoliede, glimmende, glanzende, op zijn militaire leest geschoeide, schitterend georganiseerde organisatie was. Hoe dacht jij daar van tevoren over? Nou, ik loop al een tijdje langer bij Defensie rond. Dus ik had al niet meer dat beeld dat het een geoliede, keurig in elkaar zittende machine was. Want ik weet inmiddels dat bij Defensie is net een echte organisatie. En echte organisaties lijken van de buitenkant ook allemaal keurig geolied. En dat valt in de praktijk ook altijd best wel tegen. Oh, dus het was gewoon een zootje. Dat gaat weer iets te ver. Maar het is een beetje lastig om met 20, 30, 40 nationaliteiten tegelijkertijd te werken. Waarvan de overgrote meerderheid heel slecht Engels spreekt. En dat maakt dat je op een heel andere manier met elkaar werkt. Maar is dat nou niet precies een angel in het vlees van dit soort samenwerkingen? En ik haal de EU vandaag toch wel van stal. Dat is toch ook het hele probleem van de EU? Dat er gewoon allemaal mensen zeggen die elkaar niet kunnen verstaan. En dan moet dan met elkaar gaan samenwerken met allemaal andere ideeën en culturen en verschillende krijgsmachtsvormen. Dan wordt het een zootje. Ja en nee. Toen ik daar kwam, had ik een beetje het idee van... dit gaat niet werken, dit is niet efficiënt, dit is niet militair efficiënt. Maar tegelijkertijd moet je eigenlijk realiseren... dat dat geen militaire organisatie is waar we zitten. Het is in eerste instantie een politieke organisatie. De NAVO is een politieke organisatie. Zeker, maar die gooit af en toe ook nog wel eens ergens een bom op. Maar als je kijkt hoe succesvol het als politieke organisatie is... is het ongelooflijk. Al die landen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog... niet meer met elkaar gevochten, ja... gezamenlijk binnen de NAVO, niet meer tegen elkaar gevochten, maar wel daarbuiten en gezamenlijk projecten opgepakt. En schrijft een heel boek vol over. Je schrijft een boek vol over de wanorde en chaos en dingen kwijt en toestanden en mm-hmm. of hebben we ik herhaal het verhaal van de computer maar even, de Griekse meneer die op zijn bureau was staan en die niet wist dat een computer en een desktop en een workstation allemaal hetzelfde ding zijn. Ja. Nou ja, daar staat je boek dus van voor tot achter mee vol met dat soort... En nu geef het maar eigenlijk is het een hartstikke succesvolle politieke organisatie. Politiek Kom gezien. Op, vertel politiek eens even over de chaos. De chaos is er net zo hard, inderdaad. Het is heel moeilijk om samen te werken met mensen die heel slecht, Engels spreken, bijvoorbeeld. Dat is nogal eens een ramp. Je zegt net dat de NAVO een succes is. Ja. Kunnen wij een land opnoemen waar de NAVO gezamenlijk is binnengevallen... en daar vrede heeft gesticht... en dat het nu een hartstikke leuk, functionerend, gezellig land is? Ja, kunnen we. Nou, moet je eens naar de Balkan kijken. Joegoslavië gaat lekker. Daar vinden ze in Kosovo iets anders, denk ik? Nou, daar is het relatief stabiel geworden in de periode dat wij er gezeten hebben. We hebben er 20 jaar gezeten, maar het is het daadwerkelijk rustiger geworden, ja. Nee, kijk, ze moorden elkaar daar niet helemaal meer uit. Maar het is wel, wat je wel vaak ziet, voor mij is het nu een soort... Ja, ze hebben gewoon afbakeningen daar getrokken. Dus dat niemand meer door elkaar heen woont. En dat het daardoor minder explosief is. Alleen, wat je vaak ziet, is dat het eigenlijk de situatie niet helemaal oplost. Nee, dat gaat over de vraag, wat is oplossen? Nou, kijk, omdat de NAVO als een heel succesvolle organisatie te schetsen. Dat is wel... Inderdaad, succesvol, omdat we met elkaar hartstikke gezellig hebben. Alleen wat we doen, dat legt nou niet echt wind. Laten we iets concreet maken. Je bent nou in dat Afghanistan geweest. Goed, tuurlijk is de NAVO intern een succesvolle organisatie. Maar zoals Jan terecht opmerkt, die gaan dus ook buiten de eigen landsgrenzen. Gaan ze proberen wat vrede te stichten, links-rechts conflicten op te lossen. Nou ben je daar in het Afghanistan geweest. Dichtbij, denk ik, veel gezien. Heb je nou het gevoel dat daar straks iets structureel is opgelost? Toen wij er kwamen, was de hele veiligheidsinfrastructuur was weg. Er was geen politie meer, er was geen leger meer. En de boodschap aan NAVO was... zorg dat er een leger en een politiemacht worden opgebouwd... zodat de Afghanen weer zelf voor stabiliteit en veiligheid kunnen zorgen. Ja. En zolang die er niet zijn... Zorg ervoor dat jullie dat doen. Nou, we hebben daar een behoorlijk leger in elkaar gezet. En daar zijn echt heel veel mensen opgeleid. En die schijnen het heel aardig te doen, als ik dat van mijn collega's mag geloven. Politie begint ook te komen. Daar worden ook, zijn er ook flink wat opgeleid. Dus om nou te zeggen dat er helemaal niks is gebeurd... Nou, dat zeg ik. Ja, ik vroeg het er gebeurt over. Wel wat. En als ik hoor bijvoorbeeld van collega's... Ik heb zelf niet in Uruzgan gezeten. Ik heb zelf in Kabul gezeten. Nee. En maar een vrij korte periode. Dan kan je niet echt veranderingen zien. Maar ik hoor bijvoorbeeld van collega's die naar Uruzgan zijn geweest... in het begin van de periode dat wij daar zaten, 2006. En later in 2010 nog een keer... En die zeggen dat ze echt hele grote verschillen zien. Er waren geen markten daar. Daar durfden mensen niet naartoe te komen. Kun je je voorstellen dat je dus geen boodschappen kan doen? Nou, dat lijkt me eerlijk. Ik denk dat het heel onhandig is. Zeker op het moment waar het op... Ja, als je wat anders doet, is dat probleem dan weer opgelost. Nee, maar weet je waar het een beetje om gaat, hè? Nou, hartstikke leuk. We gaan er met z'n allen weer weg. De jongens in Afghanistan gaan het zelf doen, de politie en het leger... Ja, en dat blijkt dus niet helemaal te kunnen. En dan binnen een half jaar heeft de Taliban alles weer in handen. En hangen de meisjes die naar school gaan weer in de bomen. En wordt iedereen weer afgeslacht die geen boerka aan heeft. En dan kan je je afvragen, ja, wat hebben we dan uiteindelijk dan gedaan? Ja, als dat de situatie is die gaat ontstaan, zou dat heel vervelend zijn. Maar wie zegt moment, dat gaat Er wordt op ontstaan. Dit moment politiek onderhandeld met de Taliban. Dus dan wordt die zeg maar wel als een partij gezien die mogelijk straks iets in de macht te doen heeft. Ja, en dat lijkt me zo lullig, want jullie stellen jullie leven in de waagschaal... Eigenlijk om die rotzakken eruit te halen. Ja, en daar wordt nu al mee onderhandeld. Ja, dan ben je er zo 10 jaar mee bezig daar. Er worden levens voor gegeven. Ja, maar dat heet diplomatie. En dat is ook een deel van waar wij voor staan. Diplomatie met de Taliban? Diplomatie met degene die je als tegenstander ziet, ja. Ja, maar dit gaat over om te praten over... Wat als jullie straks allemaal van de NAVO weg zijn, wat ze dan gaan doen, zeg maar in de machtsvacuüm. Mm-hmm. Dus dan zou er mogelijkheid zijn dat de Taliban, die leveren geloof ik nu al ministers, maar dat ze echt een hele grote machtsfactor worden. En dan binnen nood hebben, want het zijn niet echt hele leuke jongens, dat land weer in handen hebben. En dan ja, was het toch allemaal een beetje voor de katse start. Hoe zou dat voelen als zoiets zou gebeuren? Kijk, als de mensen daar dat willen. En, ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja, dat weet je niet. Ik bedoel, het kan zijn dat ze zelfs democratisch daar worden gekozen op die manier. Ja. En op het moment dat zij daarvoor kiezen, dan is dat hun keuze. En het is hun land en het zijn hun gewoontes. Ja, maar, en daar moet je je dan bij neerleggen. Is dat zo? Maar als het betekent... Heb je dan niet het gevoel van, nou, dat is lekker dan. Want Jan inderdaad memoreert, er zijn natuurlijk best wat mensen... ook uit westerse landen gesneuveld daar, bermbommen, noem het allemaal niet... Ja, dan is het toch wel extra pijn. Lijkt me het toch best pijnlijk als je dan erop terug moet kijken. En denkt, nou lekker dan, we hebben ze daar geholpen. Maar ze gaan liever terug de middeleeuwen in. Ja, de vraag is of dat zo is. Dat weet ik niet. Nou, dit speculeren, hè. Ik weet het niet. Nee, dat is natuurlijk... Kijk, maar het is niet je zo zit dat... daar als militair om je vak goed te doen. En zolang je het gevoel hebt dat je je vak daar goed gedaan hebt... en daar iets hebt afgeleverd wat staat... en wij hebben daar echt iets afgeleverd... er staat daar nu een leger wat het gewoon... wat gewoon de boel daar aan is. Dat kan. Hoe het werkt? Je krijgt een taak toegewezen, daar heb je verder geen oordeel over in principe. Die doe je zo goed mogelijk. En als dat zo is, dan is het voor jou goed. Het kan prima dat zo werkt. Ja, want als je dat niet doet, dan word je daar gek van, denk ik. Je moet ook wat afsluiten, neem je ik moet aan. Ook wat afsluiten. Je moet het gevoel hebben, ik ben een professional, dit is mijn werk. Mijn werk ga ik goed doen. Ik denk dat ik daar een goed resultaat voor heb neergelegd. Ik denk dat wij als NAVO daar echt een heel goed resultaat hebben neergelegd. Nou, dat moet en wat blijken. Mensen. Nou, we hebben in ieder geval dat leger opgeleid, wat de bedoeling was. En we hebben politie opgeleid. En dat was de bedoeling. En we hebben gezorgd dat er in ieder geval een basis is. Nee, maar dan kijk je het zakelijk van, luister, wij moesten dat leger opleiden. En dat hebben we gedaan. En de politie, dat hebben we gedaan. Dus dat hebben we gedaan, dat is goed. Alleen als natuurlijk straks blijkt dat je daar heel lang onveilig hebt gevoeld voor een bepaalde groep die straks gewoon de baas daar weer is. En dus ook de baas over dat leger en politie die je hebt opgeleid. Ja, was het een beetje zonde van al die levens? Dan had je ze net zo goed naar wanneer was dat? 2002 geloof ik, dat binnenvallen? Of was dat in 2001 was het. Eén nog. Ja. Nou ja, dan had je dat net zo goed kunnen laten gaan. Want dan was er niet zoveel veranderd. Behalve dan dat het niet zoveel miljarden had gekost en levens aan onze kant. Ja, maar dat zijn allemaal als-als-alsen. Ja, nee, maar ik bedoel... Ik ga er nog steeds van uit dat de Taliban niet de boel daar helemaal gaat overnemen... en het weer dezelfde situatie wordt. Zet ik een situatie goed flesje wijn op, hoor, dat gebeurt. Ja, ik hoop dat dat niet zo is. Ik hoop het ook niet, maar ja, ik hoop wel meer niet. Ben je een idealist ook, naast een professional? Ja, ik denk dat de meeste beroepsmilitairen ook idealist zijn, ja. Ik ben een hele tijd geleden een keer bij een... heb ik in een panel gezeten met vredesactivisten. Oh. Dat was heel leuk, want ik was daar in uniform. En toen ik binnenkwam, was de zaal met 250 vredesactivisten. En niemand praatte met mij. Ik werd echt genegeerd, vies aangekeken. Oh. Dat was echt... Ja. Fascist. Dan heb je zo'n fascist in een pakkie. Nou, dat was ongeveer het gevoel wat ik kreeg daar. En ik heb daar in dat panel gezeten. En wat mij opviel, dat wij eigenlijk exact hetzelfde dachten. We hebben allemaal een passie voor vrede, voor veilige samenlevingen. We verschillen alleen maar op één punt. Namelijk dat militairen denken dat als er twee partijen met wapens tegenover elkaar staan... dan denken wij dat je die vrede alleen maar kan afdwingen door er ook met een wapen tussen te gaan staan. Nou, je kan ook als leger één van die twee partijen zijn, toch? En dat kan ook nog eens. Dat kan ook. En vredesactivisten denken dat dat niet nodig is. Ja. Nou, ik sta aan jullie kant, hoor. Want ik vind het altijd zo geleuter. De democratie is maar op één manier te beschermen. En dat is met zwaard. Nou, in jullie geval dan een geweer. Ja, je zou toch met een zwaard aankomen. Dan word je toch ook uitgelachen. Nee, maar ik bedoel... Begrijp ik bedoel? Maar het is bij wijze van spreken met het zwaard. Ja, ik snap het. Nee, maar dat je niet denkt... Nee, met een paard en een zwaard en dat soort dingen. Wij heten nog steeds de zwaardmacht. Dus dat, nee, precies, maar dan ben ik serieus. Dat naïeve gedoe dat hier nou eenmaal de democratie is. Dat is geleuter. Daar heb je gewoon een militaire macht voor nodig. Dus daarom vind ik die bezuiniging ook belachelijk. Nou, ik wil het even gezegd hebben. Ja, hartstikke goed. In je boek komen ook veel mensen aan de orde... die er min of meer uit een soort van carrièreperspectief beland schijnen te zijn. Hè? Dus van nou, als ik die run heb gedaan, dan is mijn kans om promotie te krijgen groter of zo. Wat vind je nou van dat soort mensen? Ik kan daar echt helemaal niks mee. Ik had twee collega's, allebei Italianen. Ik zat ook op een door Italianen gerund hoofdkwartier. Italianen. En bij iedere beslissing die ik nam, was de opmerking... Ja, maar je moet wel aan je carrière denken. Deze beslissing kan je carrière kosten. Kijk, daar eens een voorbeeld van, want er staan een aantal in je boek. Maar doe eens even eentje anekdote over zo'n situatie. Het is februari. Mag ik een langere anekdote vertellen? Nou, ik wil beginnen met je te corrigeren. Het is augustus. Ja. Nou, de anekdote begint in februari. Oh. Middellange anekdote kan. Ik wil zeggen, ik kom net van het strand af. Kan helemaal niet in januari. Nope. Nou ja. Laat eens me al even vertellen. Oh, sorry. Een anekdote. Sorry hoor. Ja. Doe maar een lekkere lange meid. De anekdote speelt zich af in februari. Het is februari, het heeft net gesneeuwd. En wij hebben hele primitieve landingsbanen in Afghanistan waar je op landt. Dan moet je echt voorstellen, betonnen stroken en dat is het. Dat betekent dus dat we daar ook niet de vliegtuigen... Dat die schoongemaakt worden of zo. Met van die anti-ijzen en anti-vliesdingen. Nee, dit is wel handig als je veel ijs op je vleugels zit. Als de ijs op je vleugels zit en er zit ijs op de startbaan... dan kan je gewoon niet vliegen. Ja. Nou, we hebben zo'n situatie gehad. We hebben drie dagen lang niet kunnen vliegen. En dat betekent dat er problemen ontstaan in Afghanistan. Dat er mensen vastzitten, dat er voedseltekorten komen... dat er allerlei dingen misgaan. En er gaan twee dingen overduidelijk erg mis. Namelijk, er is een hele belangrijke verbindingskabel in het noorden van het land is kapot. Dus wij kunnen niet meer communiceren met de militairen die in het noorden van Afghanistan zitten. Oh ja, dat is niet handig. Niet handig. Maar dus... een kabel? Een kabel. Maar wacht, 2013 ja, satelliet? Voel ik aankomen dat je op details ingaat. Nee, nou, ja, ik mag dat niet? Mag ja, ik niet van mij mag je. Nou, is het niet zo dat je ook in 2013 geen kabel nodig hebt? En GSM heet ook geen snoer meer. Dat is niet nodig. Dus dit was 2006, hè? 2006 waren er nog geen mobiele telefoons. Nou, dit was Afghanistan, hè? Het is militaire omgeving. Nee, het is allemaal echt wat primitiever, hoor. Ja, ik vind het hartstikke leuk, maar dan gaan wij met z'n allen daar miljarden erheen pompen. En dan kunnen we niet met elkaar bellen omdat er een kabelstuk is. Ja, dan breekt mijn klomp even. Dan denk ik, wat is dit voor een amateuristisch zootje? Kijk, als het Belgische leger dan zegt, allee, de kabel is gebroken. Dan denk ik, ja, dat zal, dat kan. De kabel is kapot. Allee, de kabel is gebroken. Welke kabel? De communicatielijnen communicatie zijn geschoten. Dat begrijp ik wel. Ja. Die Belgen die kunnen niks. Maar de NAVO, dat is een kabelstuk. Kun je niet meer... Ik ga te ver in details. Ga door. Kabelstuk. Kabelstuk. Ja. Kabelstuk. Niet communiceren met het noorden. Niet communiceren ernstige met het noorden. Ernstige situatie 1. Kabelstuk. Ernstige situatie 1. Ernstige situatie 2. Een minister van een niet nader genoemd land. Italië. Nee, niet eens. Griekenland. Zit met haar gevolg. Haar. Nederland. Haar, ja. Ja. Minister haar. 2006, hè? Oh, 2006. Nou, goed. Ja. Zit met haar gevolg in Afghanistan ook al een paar dagen vast. En dat is een VIP. En VIPs, ja, die vinden zichzelf belangrijk. Sure. En als ze zich niet belangrijk vinden, dan vindt de staf hun wel belangrijk. Weet je zeker dat het minister van Defensie was? Was minister van Defensie. Was niet minister van Buitenlandse Zaken? Ene Hillary Clinton. Die zat namelijk vast niet in Afghanistan. Niet nader genoemde minister van... Ja, maar die zat daar vast. Van Defensie. Er was een minister die zat vast. We gaan het, even het was Hillary Clinton, die is van Buitenlandse Zaken. Laten we haar Hillary noemen. Die zit dus vast. En VIPs vinden dat niet leuk. En anders vindt hun staf dat niet. Wat een hele lange anekdote zo, Jan. Ja, maar ik wil ook gewoon... Vind je vervelend dat ik dat zo... Maar dat, nee hoor, dit is het jullie show. Maar het is echt de minister van Defensie. Het is echt de minister van Defensie. Of moet je dat dan zeggen dat van Defensie is... terwijl het eigenlijk buitenlandse zaak is? Is dat zo? Werkt dat zo? Zou kunnen. Zou je het wel heel spannend, hè? Dat is wel één groot complot, hè? Ja. Aluze. Nee, dat zou ik nooit doen. Ah, zie je wel eens lief. Nou, ga door met de anekdote. Lastig, hè? Nee hoor. We zijn wel gewend dat vrouwen tegen ons lief. Hé, Jan. Ga door. Jan lacht heel ondeugend. Ja, Jan lacht altijd ondeugend. Hij is een vieze oude man. Vieze oude man. Ga door. En op het moment dat ik... Dat betekent dus dat ik een keuze moet maken. Welk van de twee gaan we laten vliegen? Want ik heb op dat moment één vliegtuig... wat na die paar dagen voor het eerst weer kan vliegen. En de verbindingsmensen die kabel moeten gaan... die hebben een vliegtuig nodig. En die minister met haar gevolg heeft ook een vliegtuig nodig. Dus de vraag is, heel clean. Wie gaan we laten vliegen? En mogen wij antwoord geven? Ja, doe maar. Ik zou zeggen, die kabel, want dat redt levens. En laat haar wijfie nog maar een dag in een hangar zitten. Wat zou jij zeggen, Jan? Hetzelfde. Ja. Nou, als ik dit dan ik geef wel eens lezingen en dan vraag ik dit ook aan het publiek. En in Nederland zijn er meestal één of twee in de zaal die zeggen van... nou, ik zou voor de minister gaan. Dat lijkt me politiek veel belangrijker. Ja, en de overgrote meerderheid in de zaal, die zeggen precies wat jullie ook zeggen. Nou, ik ben Nederlander. Ja. Ik zeg precies hetzelfde wat jullie zeggen. Jongens, die missie die is belangrijk, daar gaan we voor. Nou, op dat moment zegt dus mijn Italiaanse collega, die zegt... wij moeten even een espressootje gaan drinken. No. En een espressootje betekent, we moeten even zaken doen. Ik zeg, nou, is goed. En die zegt, ja, Esmeralda, je moet wel aan je carrière denken... want dit gaat je carrière kosten. Ja, zit Hillary straks te wachten door Esmeralda. Die Italiaanse baas hier, die wil gewoon dat de minister vervoerd gaat worden. Ja. Wat heb je gedaan? Nou, wat denk je? Nee, weet ik niet. Ik heb gekozen voor de operationele noodzakelijke missie. Kijk, en daarom ben ik zo trots op het Nederlandse leger. Want die vuile Italianen, dat corrupte tuigen... die wilden dus gewoon die kapotte kabel kapot laten. Laat de kabel de kabel, zei de Italiaan. Ja, en kies voor Hillary. Ja. En het Nederlandse leger zegt, de groeten, wij gaan voor onze eigen veiligheid. En dat vind ik prachtig. Nou, ik ook. Dat wil ik gezegd hebben. Maar dan kan ik bij de Italianen ook nog een verhaal bij vertellen. Want die vragen dan, maar het is politiek gezien geen handige beslissing. Maar wat ik tegen mijn collega heb gezegd, maar dit land stelt geen vliegtuigen beschikbaar aan NAVO. Ja. Dus dit is ook een goede les voor dit land wellicht. Oh. Om te merken... hoeveel behoefte wij aan vliegtuigen hebben. Ja, je geeft nu een detail dat betekent dat het Hillary Clinton per definitie niet is. Godverdikke. Maar dat zei ze de hele tijd ook al. Ja, maar toen geloofde ik het niet. Maar, nee. Maar ja, Amerika heeft toch wel één of twee vliegtuigen in Afghanistan neergezet. Een afleiding. Duitsland. Maar, hey, ja. We praten straks met je verder, Esmeralda. If you want. Dat, nou ja, zo niet, dan hoop ik er toch wel dat je dat blijft. Even nog. Nee, ik blijf gewoon. Ah, mooi. Nou, en we iets anders doen. Ja, komt die. Geen mens is illegaal. En dat is toch een van de slogans van de internationale No Border Network. Dat de komende week voor zijn eerste tent in het No Border Kamp opslaat in Nederland. Rotterdam om precies te zijn. En ja, dan mogen we opvatten als een aanklacht aan het redderes van Nederland. Dat volgens deze organisatie onmenselijk met asielzoekers omgaat. En wij bellen dus even met Ron Vrij van die organisatie. Een hele goede nacht, Ron Vrij. Ja, goeienacht jullie ook. Dag Ron, Jannie. Nou ja, vertel maar, wat gaat er gebeuren in Rotterdam? Wat is No Border? Wat is het programma? En wie doet er allemaal aan mee? Ja, nou, wat er gaat gebeuren, het gaat eigenlijk al gebeuren. Het is al in volle gang. Maar wat? Ja. Vanaf 2 augustus zijn we hier in, aan de Maas, of aan de Nieuwe Waterweg, neergestreken. Vlakbij de Hef. En de Haas bedoel je? No Border Camp aan het oprichten. Oké, wat is een No Border Camp, Ron? Dat is een kamp waar mensen die zich zorgen maken over het huidige migratiebeleid bij elkaar komen en zich verzetten. Ron, maar het is dus niet een asielzoekerskamp. Het is meer mensen die zich willen verzetten tegen hoe er met asielzoekers wordt omgegaan. Ron! Ja, nou, dan is dat helder. Oké. En hoe verzetten jullie je zoal? Laten we even beginnen met, wat is eigenlijk het probleem? Wat het probleem is? Het probleem is dat wij op een verschrikkelijke manier met asielzoekers, vluchtelingen en migranten omgaan. Oh ja, dan hoe dan? Nou, we sluiten ze op, we jagen ze op, we depesteren ze, zetten ze op straat zonder eten, drinken. En dat is helemaal erg, vinden jullie? En daar moet wat aan gebeuren? Nou, jullie niet dan? Hè, zeg je? Jullie niet dan? Nou, weet je wat het is? Ik heb altijd zoiets van, we kunnen moeilijk in Nederland iedereen opvangen. Is niet? Nou, zolang we nog zo rijk zijn. Oh, maar daar heb je ook verschil van mening over natuurlijk, hè? Want, nou ja, maar dat mag jij vinden. Ron, luister eens, het is een vrij land. Het is hier gelukkig een vrij land en jij mag vinden wat je wil. Wij gelukkig ook. Maar heb je niet zoiets van, als we nou iedereen die ook maar een heel klein beetje zielig is en ergens vandaan komt, meteen hup de poort opengooien, kom erin, gezellig. Is dat misschien niet een beetje te veel? Of zeg je, nee, dat moet gewoon wel? Dat is ook duidelijk, hè? Weet je, kijk, natuurlijk, je zult altijd mensen ertussen hebben die misschien om heel weinig redenen vluchten. Economisch meestal. Maar weet je hoeveel wereldwijd vluchtelingen er zijn? Nee. Er zijn 40 miljoen vluchtelingen volgens de UNHCR. Echt veel? Nee, maar dat zijn er best wel. Ja, maar we zijn hier met 16 miljoen begroet. Dus met een beetje pech zitten we binnenkort met 56 miljoen mensen hier. Tenzij we daar wat tegen doen. Oh, ja, dus jij bent voorstander om veel grenzen, prikkeldraad en herdershonden langs de grens te zetten. Nee, juist niet. Nee, toch? Juist toch niet? Nee, juist niet? Nee, dus. Okay. Omdat ik dacht dat je zei, ik wil er graag wat aan doen, dat die gasten hier niet naartoe komen. Jan. Nee, en dan heb je prikkeldraad. Laat Ron nou even uitpraten. Nou, dat vind ik niet zo leuk. Ik wil geintjes maken. Maar er zijn 40 miljoen mensen precies die nu op dit zijn. Oké, Ron, luister. Dat vinden we allemaal heel akelig, maar wat stel je nou? Nou, dat is niet hakelijk, dat is verschrikkelijk. Ik druk me verkeerd uit. Dat vinden we allemaal verschrikkelijk, want niemand wil dat iemand anders. Maar wat kunnen we eraan doen? Hoe stel jij je voor dat we dat oplossen? Nou, waar we mee moeten beginnen is af te schaffen die 7000 mensen die zich nu melden per jaar in Nederland. Die schaffen we af. Om die in gevangenissen op te sluiten. Oh, oké. Wat moeten we er dan mee doen? Sorry, maar even de getallen goed. Die 7000, we hebben er toch veel meer die zich hier aanmelden. Elk jaar aanmelden, asielzoekers. Ja. Nee, kijk het jaarverslag van de IND maar op na. Nee, ik geloof je wel, dus ik wil even het verhaal recht 7000. Dus elk jaar mee, melden zich hier 7000 mensen. Maar hoeveel daarvan laten wij toe, Ron? Nou, dat is, in 2012 hebben 7000 mensen asiel aangevraagd. De IND heeft daar nog niet bij geschreven hoeveel ze daarin van hebben toegelaten. En jij zegt niet de gevangenis in, maar centerparks dan? Nee, je geeft ze net als iedereen die huis en haard verlaat, geef je een onderkomen, toch? Dus jij zegt, een huis? Dat is geen centerpark. Nee, maar luister Jan, wat Ron bedoelt is, we hebben het over 7000 mensen op onze steenrijke populatie. Moet het geen probleem zijn om 7000 mensen per jaar op te vangen. Dat zeg je toch? Precies. Goed zo. Dat is gewoon een gemiddeld dorp. Maar stel je nou voor dat we dat zouden doen... Ja. Hebben die dan niet volgend jaar 14.000 of 21.000? Nee, dat denk ik niet. Oh, dat waarom denk niet? Ik denk dat als je het goed doet, hè, dan moet elk rijk land moet dat op zo'n manier doen. Oh, ja. En dan valt het reuze mee. Ah, want ja. Volgens mij, hè, want nou. Volgens mij... vlucht niemand vrijwillig namelijk. Nou, je hebt een hele grote golf economische vluchtelingen. Die vluchten inderdaad niet vrijwillig. Die vluchten namelijk om economische redenen. Namelijk omdat er... Maar dat is toch ook erg? Ja, dat is, wel... ja dat is wel erg, Ron. Maar kijk, nee, maar... aan de andere kant wordt het dan ook wel een beetje raar... dat dan iedereen hier naartoe komt omdat hier dan wat te halen valt. Is het niet? Ja, als ik Ron wat zou jij doen? Als je niks meer te eten hebt, man. Ja, nee, dat zou ik ook doen, maar ik zit aan de andere kant van de heggie. Als ik Ron goed begrijp, denk ik... toeval... Ron, mag ik nog even? Hier geboren. Nou, toeval. Mijn vader die zet mijn moeder op de fiets, dat was het eigenlijk weer, hoor. Ja, dat is toevallig. Dat was geen toeval. Die mensen hadden toch al lang al verkering. Je zit mijn moeder hier als een van de eerste beste stoephoeren af te schilderen in Heemskerk. Die mensen hadden eerst verkering. Ze waren zelfs getrouwd. Nee, maar Ron, daar is een huis. Even naar het kamp. Ja, precies. Even naar het kamp? Kamp. Ja. Ja, daar hebben we oma weer in gezeten. Wat is dit? Het gaat erom dat jij denkt dus als elk rijk land zijn deel neemt van de, laten we zeggen, de 40 miljoen vluchtelingen, dan komt het goed. Dan zijn we op de goede weg. Weet je waar ik ook wel eens aan heb gedacht, Ron? Nou. Omdat er heel veel van die mensen willen heel graag naar Nederland komen, hè? Toch? Dat is wel zo. En dat ik dan denk van ja, eigenlijk kunnen we misschien wel een keer ruilen. Dat zij dan met z'n allen naar Nederland komen en dat wij dan in dat lekkere warme landje gaan zitten. Ga jij naar Soedan? Nou ja, als daar al die mafketels weg zijn wel. Dan ja, wij zouden gaan met een M16 en zeggen jongens, opzouten daar. Nee, dat is flauw. Maar goed, Ron, ik neem aan dat... Rotterdam nu, hè? Zit je in Rotterdam nu? Jan! Je gaat naar dat kamp, er komen mensen, gelijkgestemden neem ik aan. Jullie gaan samen nadenken over... Ja. En jullie zijn al 2 dagen bezig, vertelde je net. Wat zijn tot nu toe zoal de belangrijkste conclusies en aanbevelingen? Ja, lachen me jullie zijn. Naast de zachthaars, Jan. Oh, ik stel een verkeerde vraag. Serieus, vraag. Nee, je stelt een hartstikke goede vraag. Nee, wat wij nu aan het doen zijn, is... we zijn met de opbouw begonnen, we hebben wat acties gedaan... Ja. En er is heel veel internationaal toeloop. Oh. Dus we zijn nu een beetje aan het oriënteren van hoe we de rest van de week gaan invullen. Ja, maar Jan vroeg wel iets heel belangrijks. Dat is dat jullie al 2 dagen met elkaar zeg maar, aan het praten zijn over wat gaan we doen met al die asielzoekers en hoe gaan we ermee om. En wat is de conclusie? Ron! Nou, de conclusie is geen grenzen. Geen grenzen. Nou, dan hoef je toch ook niet voor. Dan hoef je toch niet door een week voorbij elkaar op de camping te zitten. Iedereen. Ik kan gewoon naar elkaar mailen. Nee, maar hoe ga je dat aanpakken? Dat mensen zoals wij, van die cynische, zelfzuchtige, egoïstische hefdols, dat gaan pikken? Ja, dat is een ingewikkeld probleem. Ja, vertel mij wat. En dat is volgens mij, hè, of volgens ons kun je dat alleen maar bereiken door constant op te blijven hameren dat we wat meer solidair moeten zijn. Dat we moeten nadenken over onze welvaart, waar die vandaan komt, over de ruggen van welke bevolkingsgroepen dat verdiend wordt. Ja. En dat zijn ook conclusies die hier getrokken worden. Alleen, ja... Ron, ben jij toevallig van de SP de ook? Niet. Ben ik toch... Nee, joh. Hoezo? Nou ja, omdat je een soort gelijk geluid hoor ik. Je begrijpt het woord solidariteit. Ja, nee. Ja oh. Ben je van de jonge socialisten dan of zo? Nee, nou, ik ben zeker niet jong. Meen je dat nou? Nee, je klinkt als een hele jonge sportieve vent. Hij klinkt net zoals dus wij met een beetje hippe gitaar spelen en rond de kampvuren zitten. Oh joh. Nee, joh. Ron, hoe oud ben je dan? Ik ben 50. Nou ja, precies. Wat zeg ik nou? Precies zo oud als ik. Ja. En ben je een oude hippie, Ron? Oude hippie? Ik weet het niet. Als je Volgens mij kan jij House in New Orleans achterstevoren zingen. Precies actievoerder ben die het hart op de goede plaats heeft. Oh ja. En probeer iets te maken van deze maatschappij. Ja, dat zeggen alle acties. Het is in elk geval lekker weer. Heb je een mooie tent? Ja, prachtig. Okay. Ja, fijn man. Nou, tot hoe lang duurt het? Want even belangrijk. Ron. Op het Noordwoordenkamp. Ron, blijf even bij de les. Ron. Amstelkade nummer 3. Oh, ja. Amstelkade nummer 3? Nou, Nassau. Nassaukade nummer 3. In Rotterdam. En je mag er gratis in. Daar komt de politie al. De ME. We gaan hangen, daar komt de ME. Ja, ik denk dat het kamp nu ontruimd wordt, Ron. De lange lat erover. Ja, Ron. Ja, okay. Pak ze aan. Hoi, doei. Echte Janne. Jan Roos. en Jan Heemskerk. Ja, leven in een compound in de hoofdstad van een van de gevaarlijkste steden van de wereld. We geven het je te doen. En onze hoofdgast die deed het namelijk namens de ISAF en de NAVO in Kabul. We praten verder over met Esmeralda Klein Racing. En ik dacht het even te hebben over de kleine dingen van het militaire leven, Jan. Ah, dat vind ik mooi. Ik ben gek op het leven daar. Wat jij kleine dingen van het militaire leven. De politiek hebben we nu gehad. De grote bewegingen. Ik ben ook van nieuwsgierig hoe het er nou is om je zo'n... Dat staat daar ook in. Was je bang? Bedoelt Jan eigenlijk? Ja. Ja. En waar was je bang voor? Iedere avond als je gaat slapen, dan weet je dat het alarm af kan gaan en ze weer kunnen met de rocket-propelled grenades op je kunnen gaan schieten. Kan. Wat? RPG's, man. RPG's. Weet je wel wat een RPG is? Ja, maar ik denk, weet je, ik geef haar de kans om het even uit te leggen aan het minder militair. Nee, maar je vraagt dus echt, zeg maar het lange woord, geen vraag of ze de afkorting wil geven. Ja, vriend. Maar je bedoelt eigenlijk gewoon op afstand met een raket aangedreven. Die pleuren dus met enige Je kent die dingen toch wel, waar die Taliban gasten en in Syrië allemaal mee lopen. Met zo'n ding op je schouder en dan... En dan vliegt dan zo... Bij James Bond altijd door de stof van de vrachtwagen heen gaan nooit ontploffen, zoiets. Dat zijn de wat grotere. RPG's zijn meestal wat kleiner, zo groot als je hand ongeveer. Worden vanaf de grond afgeschoten. Een soort... Wel nee, man. Driewielertje installatietje. Nee, echt helemaal niet, joh. Ja, je hebt echt... het over SAMs. Nee. SAMs, dat is service air missiles en dat. Dat is wel iets anders. Waar je het over hebt, is dat ding, waar zet je op je rug? En dat is zo'n een bazooka, zeiden we vroeger. Ja, een bazooka is de Amerikaanse variant, dit is de Russische Chinese variant, en daar is een RPG. Waar jij het over hebt, is helemaal geen RPG. Krijgen we nou verdomme, hebben we een militair zonder enig verstand van wapens? Waar jij het over hebt, dat zijn die... Die dingen, mortieren. Toch? Dat zijn mortieren. Maar een RPG... ik ga het wel even... Jan, praat jij even voor. Ik ga even een RPG laten. Ja, is goed. We gaan het even... Maar jij had het dus op dingen die op een drie pootje staan... en die dus groot zijn als een vuist. Nou ja, daar hoeft u niet zo bang voor te zijn. Als ze neerkomen op de verkeerde plek bovenop je hoofd... dan gaat het wel redelijk... Kan het nog wel redelijk fout gaan. Dat is een RPG. Die doe je van je schouder. Met zo'n ding erop, wat je wegschiet. Dat is nou een RPG. Rocket... Propeller. Er zit een dingetje aan. En die schiet je af. Fantastisch. Dat zijn niet de dingen die op ons werden afgeschoten. Voor zover ik de inlichtingenrapporten heb gezien. Jullie kregen een mortier op je dak. Dat zijn die soort van. Ja. En met zo'n pootje. Nou, goed. Het is toch wel lekker dat je bij echte Janne nog geleerd wat een RPG is. Geweldig. Hey, maar dus dan was je bang dat die... op je zouden vallen. Hoe is dat ook gebeurd? Is dat gebeurd? Ja. Een keer of vier. Ik heb er 4 maanden gezeten. En dus een keer of vier is het kamp wat dat betreft aangevallen. Waar jij dus bij was? Waar ik bij was. Is dat altijd met nieuwe maan? Heel vaak, nee, met volle maan juist. Ja. Maar dan zie je ze toch lopen? Of is dat dan... Ja, maar ze zitten in de bergen. En zij kennen de bergen heel goed. Hoeven dan ook geen licht te gebruiken. Ja, dus want ze kunnen bij het licht van de volle maan... Kunnen ze gewoon rondlopen. Ik ben nachtblind, joh. Al loop ik naar mijn wc, breek ik mijn nek nog. Maar ja, goed. Ik hoef nee, maar, dus, ja, maar zij kennen die bergen op hun duimpjes, ja. Hè? Vertel eens even. Dus dat kamp voor jullie staat eigenlijk aan de rand van de heuvels. En dus ja. Kunnen die gasten, als het een beetje maandag is... denken, oh, weet je wat, we gaan weer eens een... Dat is een handige locatie, probeer ik. Ja, Kabul zit in een vallei. En daaromheen zitten allemaal bergtoppen. En het is echt de uitlopen van de Himalaya's, is het. Hey, die mortieren, die vallen dus bij jullie op het kamp. Ja. Wat is er mee gebeurd? Zijn er mensen gedood, gewond? In de periode dat ik er zat, niet. Maar wat voor schade geeft dat zo'n ding dan? Als ze afgaan en ze gaan af in in de container waar je in zit... dan kan je er dood aan gaan. Maar dus dat is heel vervelend. Is die container niet een beetje gepantserd? Nee, waar wij zaten niet, nee. Gaan echt serieus? Het zijn een soort zeecontainers, zeg maar. Het zijn echt letterlijk zeecontainers. Daar slaap je in. Daar slaap Vertel je er in. Eens iets over. Dat weten wij toch allemaal niet? Nou, dat heette Corimax. En dat is Engels voor zeecontainer? Ja, bijna wel. Het is zo groot als een zeecontainer. Echt letterlijk die afmetingen. En daar slaap je als officier met z'n tweeën in. Ik sliep met een Canadese die hoofd van de helpdesk was. En dan heb je 2 bedden kunnen erin. 3 kastjes. 1 tafeltje. En een nachtkastje allebei. En that's it. Maar en, je doet niet even wat zandzakjes op het dak of zo? Nou, op het moment dat je dus beschoten wordt... is de bedoeling dat je zo snel mogelijk... ofwel je hoort bij de ploeg die naar buiten gaat... om die mensen aan te pakken. Ja. En als je dat niet hoort, hoofdluchttransport hoeft dat niet. Nee. Dan ga je dus dekking zoeken. Dan ga je naar de bunker, zoals dat ja, zo mooi heet. Ja, dat is mooi. Maar als jij nou toevallig de eerste mortier op je dak krijgt... dan die hoor je niet ja, aankomen. Nee, dat is dus een beetje sneu. Maar, ja. En daar hebben ze geen zandzakjes voor ingelegd? Nee, die zandzakjes die liggen op die mortier, die liggen bij de bunker. En de bunker is niks anders dan ook weer een zeecontainer... met zandzakken erbovenop. En nou, met, zeg, wat raar dat ze dat niet panseren. Leggen ze die arme mensen in de zeecontainer. Nou, we praten straks een beetje verder, Esmeralda, over hoe het was daar in Kabul. Ja, want het nieuws van 1 uur komt er alweer bijna aan, Jan. Ja, en weet je waarom? Omdat het ook bijna 1 uur is. Ja, bizar. Ja, dus, nou ja, goed. In ieder geval, straks bij echte Jan weer verder. En nu en het nieuws van 1 uur. Toch? Zo. Ja. Mooi. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De Marokkaanse koning trekt de gratie voor een Spaanse pedoseksueel in. De man kreeg dinsdag gratie op verzoek van de Spaanse koning Juan Carlos. De vrijlating leidde in Marokko tot felle protesten. In een verklaring van het Marokkaanse paleis staat dat de koning de gratie weer intrekt vanwege de zwaarte van de misdrijven en uit respect voor de slachtoffers. De pedoseksueel was veroordeeld tot 30 jaar cel voor het verkrachten van 11 kinderen. Waarschijnlijk heeft hij het land inmiddels verlaten en Marokko gaat met Spanje overleggen hoe de gratie ongedaan kan worden gemaakt. Vanwege de verhoogde terreurdreiging waar de VS voor waarschuwt, heeft België extra agenten ingezet. De extra politie wordt onder meer ingezet op grote treinstations en vliegvelden. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft geen aanwijzingen dat de veiligheid in Nederland wordt bedreigd. Een woordvoerder wil verder alleen kwijt dat de situatie in België scherp in de gaten wordt gehouden. In Rotterdam is een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de deuropening van een huis in de deelgemeente Sjaarloos. Getuigen zeggen dat het slachtoffer ruzie had en toen is neergeschoten. Hij zou daarna via zijn achtertuin naar het huis van de buren zijn gevlucht, waar hij in elkaar zakte. De dader of daders zijn in een auto gevlucht. Na de eerste speelronde in de Eredivisie staat FC Groningen bovenaan. De Groningers, die zaterdag met 4-1 wonnen van NEC, tekenden voor de grootste overwinning van dit weekend. De afgelopen dag zorgde PEC Zwolle voor een verrassing door Feyenoord met 2-1 te verslaan. De twee nieuwkomers in de Eredivisie speelden allebei gelijk. Cambuur NAC werd 0-0 en Utrecht Go Ahead Eagles 1-1. Verder versloeg Vitesse Heracles met 3-1. Het weer, het is helder en het koelt af naar 14 tot 16 graden. En er kan wat nevel voorkomen. Morgen schijnt de zon en het wordt warm met maxima van 30 graden. In de namiddag en avond kan het gaan regenen of onweren. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Mijn naam is Jan Roos. Ja, en ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag bij Twitter is echtejan. En je kunt straks gratis gaan bellen met 0800-1121. Maar wij nemen niet meer op. Onze hoofdgast die werkt als universitair docent Defensie Economie aan de Nederlandse Defensie Academie. Precies de vrouw om verder te praten over de situatie in de wereld van het militaire zijn. Esmeralda, je was er net ook al. Toen hadden we het net over dat je in Kabul was gelegerd. In zeecontainers lag die niet gepantserd zijn. Ben je ook nog wel eens op andere basis geweest? En hoe is het daar? Dan? Ja, ik heb in heel Afghanistan rondgereisd. Ik denk dat ik alle bases wel gezien heb. Nou, degene die me het meest bijstaat is een hele kleine basis in Herat. En daar, als je daar midden in de nacht een aanval kreeg, dan moest je in betonnen rioleringsbuizen gaan liggen. Dat was de bescherming. Dus aan twee kanten open. En dan lag je daar lekker met je kogelvrije vestje en je helmpje op. In een rioleringsbuis. En van wie was dat kamp? Volgens mij was dat een Italiaans-Spaans kamp. Ja, dat zullen die Italianen wel eens zitten. Maar wat ik me dan afvraag, hè, is dat we dan met z'n allen Afghanistan en met al die primitieven daar. En dan gaan wij het eens eventjes anders aanpakken. En dan liggen we in een rioleringsbuis. Dat is toch. Wow, ik dacht dat wij toch met moderne Westen waren, of niet? Ja, het gaat er ook aan waar je geld uitgeeft. En het moderne Westen geeft niet zo heel veel geld uit aan Defensie. En die maakt dus keuzes. En gepantserde containers bijvoorbeeld zijn ontzettend duur. Alleen al om ze te vervoeren, omdat ze heel zwaar zijn, kost ontzettend veel geld. Ja, maar dat is toch treurig? Dan moet je dus zeggen, nou, we hebben niet genoeg poen om mensen veilig uit te zenden. Dus dan moeten we dat maar niet doen, toch? Ja, maar ja, wij willen ook ons werk wel gewoon doen. Ja, dat begrijp ik wel. Maar als je maar dat wordt blijft bezuinigen op defensie en daardoor kan je eigenlijk niet veilig je werk doen in een oorlogsgebied, ja, dan moet je maar niet uitgezonden worden. Ik bedoel, als dat de consequentie is van het politieke systeem, dan is dat maar zo. Ja, maar ik denk dat de politiek ook wel gewoon een verzekering wil voor de langere termijn, dat het een beetje veilig blijft in Nederland. En daar heb je gewoon defensiegelden voor nodig. In jouw mening, je bent ook nog bezig met de economie van defensie. Geef je les in, dus daar weet je dus alles van. Nou, dan weet je dat ze binnenkort failliet zijn. Nee, maar ik bedoel, vind jij dat ik begrijp je niet altijd politieke uitspraken mag doen, maar heb je het gevoel dat het nog verantwoord is hoe wij proberen een defensieapparaat in de lucht te houden? Ja, daar mag ik dus geen uitspraak over doen, want dat wordt een politieke uitspraak. Ja, precies. Maar in de rioleringsbuizen slapen, je hebt wel eens comfortabeler gelegen, zeg maar. Nou, ik heb er gelukkig niet in hoeven slapen, want ik heb geen aanval meegemaakt op dat kamp. Maar daar was ik niet blij van geworden, dat weet ik heel zeker. De militairen die in Afghanistan rondlopen, zijn die blij met de Nederlandse politiek? Dat weet ik eigenlijk niet. Zijn ze blij met het Nederlandse leger? Daar. Als je nou een vergelijking moet maken... Daar kan ik niet zoveel over zeggen. Ik kan vooral vanuit mezelf spreken. En ik heb natuurlijk niet met Nederlanders... ben niet op Nederlandse uitzending geweest. Ik heb daar met buitenlanders gezeten in mijn eentje. Maar als jij dan lekker in je kamp in Kabul ligt... in een onbepanzerde zeecontainer... dan denk je wel, jongen, ben ik aan begonnen, zeg hé. Of niet? Nee, ik denk niet van, de rest ligt hier ook in. Dus hier zullen we het mee moeten doen. Dat is wat wij als militairen leren. Je moet het doen met wat je hebt. En als je heel weinig hebt, dan doen we het dus met heel weinig. Binnenkort weer met een oud geweer en een fiets. Kunnen jullie weer richting de dijken fietsen? Nou, wellicht. Pampers opknappen. Ja, nou, te hopen dat die Duitsers dan koers blijven. Of mag je er ook niks over zeggen? Ik hou mijn mond. Mag ik niks over de Duitsers zeggen, Jan? Nee. Zal ik eens ophouden met die Duitsers? Dus misschien vroeger. We hebben een gezamenlijk leger. Wist je dat eigenlijk, Jan? Ja, dat hadden we voor 1940 ook, hoor. Nee, maar dat is echt waar. Nederland luidt lekker, hoor. Ben je trouwens voorstander van een echt Europees leger? Ik wou het net vragen, toch, voordat die kabouter met die mallen... Het is toch niet te rood? Ja, weet je wat ik nou zo verwaard vind? Waarom komt hij dan in godsnaam met die Godwin-dinges? Ik raak daar zo van in de war. Ik raak er zo, zodra het over Duitsland gaat, dan komt het ding weer. Ja. Dat is zo verstandig. Ja, maar goed, ben jij voorstander van, met jouw ervaring op zak... met onze Italiaanse, Engelse en Griekse vrienden... onder meer van een Europees... federaal leger. Esmeralda. Ja, een meer politieke vraag kun je mij niet stellen, denk ik. Nou, weet ik niet. Het is gewoon een praktische vraag. Het is toch handig? Iedereen heeft een beetje weinig geld en bezuinigen... en hebben andere legers. Dan moet het toch praktisch geregeld worden. Het is toch vreselijk, Jan. Nee? Het is toch als je nou toch ziet dat die mensen daar in Brussel... echt gewoon tientallen jaren aan het lullen zijn... of een glazen wasser wel met twee delen een raam mag lappen of niet. Wat denk je... tegen die tijd dat ze eruit zijn dat het Europees leger ergens uit mag, maar heen mag gaan. Dan is alles al uitgemoord. Er is helemaal niks meer te doen, joh. Dan bestaat het hele land niet meer waar ze naar heen moeten. Ja, dan sturen ze. Het is de Italiaanse generaal dat verkeerde regiment op. Ja, joh, het is allemaal zo vreselijk terug. Hey, en de JSF, lijkt je dat een leuk toestel? Lijkt me hartstikke leuk toestel. En zou jij die graag willen hebben? Ja. Dat is toch een politieke uitspraak? Ja, we hebben er één. Hoera! Dat is gelukt. Ik krijg het helemaal aan mijn rikketik hier. Ja, ik ook. Ja, ik denk, zeg alweer. Nou, ik vind, het lijkt mij een barrel. Dat weet ik helemaal niet, joh. Nee, maar beter dat dan een saap. Er zijn allerlei soorten vergelijkingen geweest. En op heel veel punten zie je dat de JSF telkens als beste uit het bus komt. Alleen het vervelende is dat je niet achteruit kan kijken, zegt men dan. En dan denk ik bij mezelf... Wie vliegt er nou achteruit? Ja, heel weinig mensen vliegen achteruit. Gebeurt heel zelden. Ja, precies. En het is moeilijk me inparkeren. Denk, nou, wat wil je nou toch over? Parkeersensoren, joh. Ja, precies, maatje, je hebt gelijk. Ja, die roestige F-16 moeten we niet van hebben in ieder geval meer. Ah ja, maar het maakt het allemaal uit. Nou, ik vind het eigenlijk mooier dan dit wordt het niet meer, Jan. Mooier dan dit wordt het niet. We hebben eindelijk een politieke uitspraak. Ja. Esmeralda, mag ik je hartelijk danken. Overste Esmeralda, mag ik je hartelijk danken voor het aanwezig zijn bij de echte Jan. Oh, en je hebt trouwens... Jan. Ze hebben een boek geschreven en hebben helemaal geen reclame voor gemaakt. Die vrouw is hier toch niet voor de... Misschien moet je het nu even doen dan. Bedankt Esmeralda Klein-Rezink, schrijfster van het fantastische boek Officier in Afghanistan. Met zelfs een voorwoord van Jack de Vries. Nou, dat is toch hartstikke leuk. U bent toch niet die... Nee, dat ben ik niet. Van Jack... Nee, dat ben ik niet. Maar dan had ik nog wel een paar andere vragen. Word je nou niet heel vaak, als je in zo'n land zit, als enige meisje bijna of zo met al die mannen, is dat niet zwaar? Je zit er niet als enige meisje. Wat is de verhouding zo'n beetje? 1 op 10. Maar je moet je voorstellen dat op zo'n kamp waar wij zaten, daar heb je gewoon een vrouwengebouw. En daar zitten we met 50 of zo. Dan heb je helemaal niet het gevoel dat je in je eentje bent. Nee, schijnt trouwens te zijn, hè? Dat is dus dat vrouwentoiletten meestal viezer zijn dan mannentoiletten. Ja, maar meer zo, heb je dan niet elke dag gemiddeld 10 horny soldaten om je heen? Nee. Nou. Ik ben overste. Ja. Oh, dat krijg je natuurlijk. Dat mag niet, hè? Nou, ik moet zeggen, als ik soldaat was, dan wilde ik ook met een overste, hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Overste. Zou ik waarschijnlijk de hele tijd in het cachot zitten wegens het ontuchtig benaderen van overstes. Maar ja, goed, dat ben ik. Ja, daar zit ik ook niet in het leger. Nee, precies. Nou, dat is ook wel goed. Zou nooit werken met mij in het leger. Ik denk dat ik binnen een week wel een maaschalk op de fiets had gezet, hoor. Maar goed. Hey, in ieder geval, Esmeralda, mag ik je hartelijk danken dat je hier bij ons aanwezig was. En ik bedoel, Esmeralda van het boek Officier in Afghanistan. Koopt al een deze. Nee, dat mag je niet zeggen. Oh, sorry. Naast een heleboel andere boeken zou je dit ook kunnen overwegen als aankoop. Zo'n boek geeft best een doorluchtig inkijkje. Serieus. Net als dus al die andere boeken die je ook kan kopen. Ja, nee, zeker. Want wij prijzen niet specifiek dit boek aan. Nee, absoluut. Want dan zou het drama zijn. Van alle tientallen boeken over Afghanistan die je zou kunnen lezen, is dit een leuk exemplaar. Ja, die doet er wel leuk in de boekenkast. Ja. Naast alle andere en je leert nog wat van. Ja. Esmeralda, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Oh, Jan, ga jij eens even... Het lijkt een beetje het thema van de avond te worden kamperen. Maar wat kan het bommen om het nieuws dat Eurojam 2013 volgende week in Gilwell Adaashoeve in Ommen wordt gehouden. Kunnen we onmogelijk heen. Kamperen. Eurojam, zeg je. Ja, Eurojam. Of zijn jullie vroeger nooit padvinder geweest? Een hele goede nacht. Mark Kranendonk van Eurojam. Mark, een hele goede nacht. Luister uit Radio 1. Ja, leuk om dat te zeggen, Mark. Maar zeg maar, hele goede nacht, echte Janne. Kijk. Nee, ja, dat moet jij zeggen. Nee, wat eerst... Man, ja, echte mening. Nee, wacht even. Ja. Mark zegt... Jij zegt hele goede nacht, Mark. En Mark zegt hele goede nacht, luisteraars van Radio 1. Ja. Maar die zeiden helemaal niet hele goede nacht, Mark. Nee. Dat zei jij. Dat is waar, dus je moet terugzeggen, hele goede nacht, Jannen. Nee, maar dat maakt hij zelf wel uit. Hij is de ervaren scoutingman, dus hij weet dat het beleefd is. Nee, maar Mark, dit is toch raar? Het is toch vreemd? Stel dat ik zeg, hele goede nacht, kabouter. En dat kabouter zegt, hele goede nacht, Sinterklaas. Ja. Dat maakt het verwarrend, zeker op dit tijdstip, hè? Ja, zo is het. En meneer Kranendonk, ik ken aardbeienjam, frambozenjam, maar geen eurojam. Niet eens. Moet je dat even uitleggen? Ja, natuurlijk. We hebben een groot kamp, 550 scouts uit 8 Europese landen. Zo, een jamboree, hè, een scouting. Oh, dus kort voor jamboree. Ik denk, jullie zitten met z'n allen beschuitjes te smeren met jam. Frambozen jamboree. En die hebben jullie betaald met een jamboree. Een euro jam. Nou, luister eens, wat gebeurt er daar, Mark? Wat is er aan de hand? Wat is het ding en waarom? Ook zo en zo. Wij hebben namelijk echt nooit bij de padvinders gezeten. Hè? Wij denken dat rare mensen zijn met kinderen en toestanden. En christelijke mensen in uniformen vertrouwen we ook al niet zo. Dus vertel eens even, wat is dat eigenlijk met die scouting? Nee, we komen een week lang met elkaar samen. Jullie komen met elkaar samen? Uit 8 Europese landen en doen allerlei spellen. Dat doen we verdeeld in 3 leeftijdsgroepen. Oh. We hebben de cups, de welpen, tussen 7 en 11. Ja, ja, ja. Van 11 tot 17, dat doen de scouts. Dus je hebt keus. En de ropers vanaf 18 jaar en ouder. Hartstikke leuk. Meneer Kranendonk, nu wordt het een beetje gevoelig. Ik wilde vroeger ook op de padvinderij, dat mocht niet van mijn moeder. Oh. Omdat het te militaristisch was. Liever gezegd, ze zei, dat doet me denken aan de jugend. Ja. Begrijpt u dat ze dat dacht? Ik kan me er nu helemaal niets meer in denken. Oké. Okay. Oh, maar jullie doen niet aan marcheren en op poppen schieten met grote neus. Laten we er nu eens even gebruik van maken van deze gelegenheid. Leg nou eens uit, wat gebeurt er op die scouting? Ik stuur mijn kind daarheen, mijn poepie, die is een leeuw, nee, welp zeg ik dan, is 9. Ja, ja, en die ja. komt daar in zo'n plaats waar mensen in een uniform, mannen, grote mannen met korte broeken rondlopen in het bos. En wat gebeurt er met het kind? Die lopen er zeker. Nou, die gaan allemaal spelen, die gaan een speurtocht lopen. We zijn nu bezig met de oudste groep, 18 jaar en ouder, met een variant op een dropping. Oké. Dat noemen we de hike and seek. Die hebben we ver gedropt. En vervolgens gaan wij ze opsporen. En hebben ze gevonden, dan moeten ze opnieuw de auto in. Je gaat hun opsporen. Je gaat dus, of moeten ze jou opsporen? Meestal met een dropping is het zo dat je mensen ergens dropt. Dan moeten ze naar jou te komen. Jullie draaien het om. Jullie droppen ze ergens. Hele luie padvinders. Die pleuren ze gewoon in een weiland. En dan gaan ze anderhalf uur naar ze zoeken. Ja. Terwijl ze gewoon weten waar ze hebben neergezet. Maar ja, klopt. Hey, en het thema is... Joris en de draak! Joris, kun je ons nog even weer bijpraten over hoe het ook weer zat met Joris en de draak? Ja, het gaat over goed en kwaad. Hè. De kleine Joris die is van plan de draak te verslaan, omdat de draak meisjes opeet. Dat mag niet, hè. Ja. En dat is beangstigend. En daar komt de koning te hulp en zegt, ik ga dat doen. Daar heeft niemand vertrouwen in. En de vraag is of uiteindelijk eind van de week de draak die we hier op het terrein hebben kan verslaan. Dus u wilt zeggen dat op dit moment er nog kleine meisjes worden opgegeten? Ja. We hebben er vandaag al één verloren. Nou, dan ga je. Nee, maar niet. Meestal zijn kleine jongetjes bij de padvinderij. Dus die wil ik delen, toch? Nee, maar tot zover. Ik probeer heel goed bij te houden wat we opgestoken hebben. Er is dus een thema waarbij het tussen goed en kwaad gaat. Neem aan dat de scouting dan het goed verpersoonlijkt. Er worden droppings gedaan waar je niet als gedropte de weg naar huis moet vinden, maar dat de weg naar huis jou vindt. En wat verder? En is dat er een heleboel landen... Ja, en er is één meisje gevallen. En er zijn dus mensen uit 8 verschillende landen. Ja. Wat ik eigenlijk wil weten is, als vader, wij zijn allebei vader van jongkinderen. Is het verstandig dat onze kinderen op de scouting doen? En waarom? Want het is kiezen tussen een Rooms-Katholieke kostschool of de scouting. Ja. En dan vraag ik me af waar ze dan het meest beschadigd worden. Nou, volgens mij worden ze bij beide niet beschadigd. Maar bij de Rooms-Katholiek inderdaad wel. Als je heel voorzichtig bent, dan valt het wel mee. Ja, maar het is een beetje spuug. Ja, goed, het is flauw. Vertel nou eens. Ik zeg altijd, het leuke van scouting is dat het enorm gevarieerd is. Ja. Je doet van allerlei spellen, maar je bent ook bezig met dingen leren. Dingen over natuur, met koop. Daar wou ik heen, maar zit er een soort van filosofie achter? Ik bedoel, er zat toch wel een filosofie achter. Die meneer Baden-Powell, als ik het goed heb, die was er ooit de uitvinder van. Ja. Geef nou eens in 10 woorden even, dit is waar wij voor staan. Wij staan voor een leuke een beleving voor van de vrije tijd. Wij... Ja, 10. Dat waren er 10. Wat is uw rang? Ik ben, hoe zou ik het mooi zeggen, de leider van het kamp. De coördinator van het kamp. Laten we zeggen, de Führer. De Führer van de Eurojam. Kwouter, ik schrik hier vreselijk van. Je moet hiermee ophouden. Ja, ik zit een doodnormaal gesprek. Sorry meneer, dit is de regisseur die op dit knopje drukt. Ja, maar in ieder geval, schrik je u bent de Führer van Dein Kampf. Nogmaals excuses voor wat ik Kwouter doe. Maar ja, die man is verticaal gehandicapt. Behoorlijk gestoord, hoor. Ik denk dat die is nog afgekeurd bij de kabouters. Nou, dat denk ik ook. Bij de Cups lag hij er al uit. Bij de Welpen zouden ze zeggen, ik wil niet met die kleine dikkerd op stap. Nee. Ik zal even vertellen, we hebben hier ook 70 Duitse scouts. Die hebben vooral de scoutingvlag in top hangen en niet de Duitse vlag. Zie je maar. De Tweede Wereldoorlog, dat ze niet zo... Mag ik zeggen dat verbroedering een belangrijk ding is? Wat zegt hij? Mag ik zeggen dat verbroedering een belangrijk ding is? Ja, zeker. Nou, dat zie je echt. Het leuke is, we zijn een organisatie die dit eens in de 4 jaar doet. En als leidinggever doen we niet vaak. Elk jaar. Als je bouwt ook een band op. Ja, precies. Er zijn hier mensen die ik al 25 jaar ken. Dat is toch hartstikke leuk. Mark wordt een beetje emotioneel, dat begrijp ik ook. Kunnen we wel leuk om lachen, maar waar zie je dat nog? Snap ik ook, als je denken in de 4 jaar doet, dat je toch een beetje met jezelf in de knoop kan zitten. Is dat zo? Waar zie je dat nog, dat je ergens bent waar je 25 jaar... Ik zou nergens 25 jaar lid van blijven, echt niet. Nee, totdat je hier komt. Goed, oké. Nou, geef nog eens 1 keer... Ja, ik vind het nou wel genoeg. Meneer Kranendonk heeft 15 keer 1 ding gezegd. Ja, maar, en jij hebt al die 25 keer heb je het nog een keer herhaald. Laat ik het zo zeggen. Mooi geweest. Laat ik zo zeggen. Het is aus met Klaus. Nou, ik hoop er maar dat er dan nog 1 Heel keer... veel plezier in de Eurojam. Ja, dat is een goed idee. En ik hoop dat Joris de draak verslaat. Ja. We gaan het vrijdag... En kunnen we als publiek nog ergens meegenieten? Ja, natuurlijk. Is er een parade of zo? Kom vrijdagmiddag langs in het mooie Ommen. Ommen? Kom zien hoe Joris tegen de draak vecht. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, echt niet aan luisteren. U moet met z'n allen komen. Naar Ommen. Naar Ommen. Nou, zo is het. Mark, veel plezier en slaap lekker. In je eigen tent. En geef ze op een flikker, hè. Dag! Een Spartaanse opvoeding. Dat is verder geloof ik in. Ja, dag, Mark. Dag, Mark. Okay, dag. Echte jammer. Ja, de competitie is weer van start. En de grote vraag is natuurlijk... kan Groningen de koppositie naar de meet sleuren? We gaan sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede... Een hele goede... Nieuw seizoen, nieuwe kans. Hele goede nacht, Leo. Leo! Leo! Goeiedag, Jan Heemskerk. Hallo, jongen. Leo, En hoor ik daar op de achtergrond ook iets roepen nog? Ja, Roosje is er ook. Leo, hoe is het? Zeker. Leo! Ja, het gaat goed, hoor. Zeg, luister, even geen tijd voor flauwekul. De competitie is los. Vertel op, wat vond je ervan het eerste weekend? Oh, zo'n algemene open vraag. Oké. Okay. Dan kan ik even lekker 7 minuten los en dan kunnen jullie weer door. Nee, we gaan nog zeker 3 vragen tussendoor stellen. Oh, oké. Knap, hè, kromen die bomen die boot, Joe. Wat? Knap, hè, kromen die boot. Ja. Radomi kromen wie Jojo. Dat volkslied, dat duurde 6 keer zo lang als die afstand die ze gezwommen heeft. Ja, 50 meter, wel kort, hè. Maar ik haal het niet, hoor. Ja, maar dat is toch helemaal niks. 50 meter? Ja, dat kun je zelfs winnen zonder dat je kunt zwemmen. Ik heel erg duikt, dan haal je wel. Ik denk als ik heel veel glazen water drink, dat ik het kan pissen. 50 meter. Nee, echt. Nou, het gerucht gaat dat jij... Wat las ik nou toch allemaal, Jan, wat jij doet met jouw... Met mij? Dat hing je in het vuur of zo, dat las ik nou allemaal. Hing het in het vuur? Oh, op Twitter, ja, dat zag ik ook. Ja. Jan's penis hing overal in het vuur. Ik vond het ook een wonderlijke tekst. Nee, maar wacht even, je moet niet alles letterlijk nemen, hè? Oh. Nee, het was overdrachtelijk. Ja, het was overdrachtelijk. Hé, hey, Leo. Ja, Laten we heel even beginnen bij het begin. Dat was vrijdag 8 uur Ajax tegen Roda 3-0. Ja, maar zoveel tijd heb ik ook weer niet hoor. Dat helemaal het hele weekend te doen. Oké, okay, dan doen we dat allemaal niet. We pakken even een thema. Goed hè, van Go-Ahead. Ik heb een thema. Luister, Leo, ik heb een thema. Overal, iedereen die ik hoor na die wedstrijd, ik heb 2 keer gekeken van het weekend, is alleen maar aan het zeuren over dat er nergens meer geld is. Is dat nou eigenlijk juist niet leuk, zoals dat je met Erwin Koeman met de puinzooi van de 14 verkochte voetballers, dat je dan nog een elftal kunt samenstellen en lekker gaat voetballen gewoon? Ja, nee, maar dat zat ik allemaal wel rustig. Dat is natuurlijk ook een beetje geschreeuw voor de bühne van trainers die weten dat nog tot 2 september de transfermarkt open is. En die proberen toch nog hier nog wat binnen te schrapen. En als je nu gaat zeggen dat je tevreden bent en dat je genoeg hebt, ja, dan weet je zeker dat je niks meer krijgt. Nee. Goed, hè, van Kouet. Kwet. Ja, dat moet winnen, hè. Goed van Marco van Basten dan, hè, ook. Als Divertange uit Luxemburg daar 3 keer weet te scoren, dan moet Go Ahead helemaal niet tevreden zijn dat ze er maar eentje maken, hoor. Nou, je hebt wel gelijk, maar ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk dat zo'n ploeg hier niet gelijk helemaal met de 8-0 van het veld wordt geknald. Ja, nee, maar tegen Utrecht gaat iedereen winnen. Of gelijk spelen als ze een slechte dag hebben. Nou, ja, dat was toch ook niet zomaar gezegd? Want dat Utrecht deed het vorig jaar, voor zover ik me nog kan herinneren, best wel aardig. Vorig seizoen, inderdaad. Maar dat is eigenlijk nog geen 2 maanden geleden. Toen speelden ze af en toe nog wel eens de pannen van het dak. Maar nou dan? Er zijn te veel spelers weggegaan die het toen doen. En dat hebben ze niet kunnen opvangen. Bovendien, spelers die gebleven zijn, waar ook op gerekend werd, van de Gun en Duplan, die zijn er voor maanden uit. Ja, dus dat is naadje. En het meest beschamende was, dan hebben ze eindelijk een nieuwe speler gehaald. Steve de Ridder, die Belg, die ook nog bij de Graafschap gevoetbald heeft en nu bij Southampton niet echt in de bak kwam. Zit hem op de bank? Ja, die zat op de bank en de speaker, hij kwam erin vanmiddag en die speaker kon het aan. Dames en heren, hier is hij, onze nieuwste aanwinst, Daniel de Ridder. Ja, nou dat is niet echt leuk. Ja, leef jouw speaker niet mee, hè? Nee. Hoe is met Telstar eigenlijk? Ja, dat is een hele goedkope speaker. Jongens, dat vind ik nou leuk dat jullie daarover beginnen. Ja, want vanavond, om 19:30, opent Telstar haar seizoen in het jubileumjaar. Ja. In de arena tegen Jong Ajax. Nou. Ja. Er zijn ook kaarten. Leuk. Dat is hartstikke leuk. Ja, superleuk. Wat ik daar serieus wel even over wil zeggen, is dat er vanwege beleid maar 120 kaarten zijn voor Telstar supporters. Nou ja. Kunnen ze een keer naar een mooi stadion. 120? Ja, 120 kaarten. Waar staat dat nou toch op? De arena is gigantico. Ja, en er gaan maar 3 vakken open, dus er kunnen er maar een paar duizend man in. Dus sowieso. En 120 Telstar supporters. En heeft Telstar 120 supporters? Ik ben er mee bezig. Leo? Ja? Kunnen we een streepje door Twente zetten? Nee, veel te vroeg om dat te doen. Maar, Feyenoord? Bij Feyenoord is wel interessant. De oorlog die Ronald Koeman aan het voeren is, met welk doel, dat denk ik nog niet helemaal achter. Hij zegt naar buiten toe wel om zijn mannen wat verder op scherm te krijgen. Maar ik weet het niet. De situatie bij Feyenoord wordt er niet beter op. Want er zijn liefst 7 spelers weer geselecteerd door Louis van Gaal. Dat zit natuurlijk Koeman ook niet al te lekker. Koeman en van Gaal zijn niet echt grote vrienden. En de verhaal haalt daar een hele grote groep spelers vandaan. En die gaan toch een beetje met een air lopen voetballen van... Nou, wij zijn dus international. Ja. En vervolgens presteren ze minder bij Feyenoord. Dan krijgt Koeman ze maar niet echt aan de gang. En dan heb je ook nog eens een keer Pellen. Die vorig seizoen dus voor het eerst in zijn carrière... deed wat een spits moet doen. Namelijk uit heel veel kansen een aantal roepen te maken. En die loopt er nou bij alsof hij de grootste vertette van heel Rotterdam-Zuid is. En dat was niet best wat hij daar deed in Zwolle. Donkere wolken pakken zich samen boven de Kuip. Nou ja, omdat je zeker weet dat daar niks bij komt. En je ook zeker weet dat er onrust is. Omdat hij heeft 5 internationals achterin voor 4 posities. En nou heeft hij vandaag Matthijs op de bank gezet. En Martins Indy loopt niet best te spelen. De Vrij loopt niet best te spelen. Dus ja, de problemen zijn groot. Nu we het toch even over Louis van Gaal hebben. Die stond op de gayboot te praten. Hoe vond je dat leuk? Oh, stond hij daar ook al? Ja, dat was hij ook. Hij was ook al bij Den Haag tegen PSV. Hij was ook op de KNVB gayboot. Louis. Waarom heeft de KNVB weer een gayboot? Ja, waarom niet? Waarom heeft de KNVB een gayboot, Leo? Nou, om een statement te maken. Waarom niet? Ik bedoel, ik heb Janine Hennis ook gezien. Ja, nee, was ook zo. Hé, Leo, vind je het ook zo lullig dat Louis en Wesley Sneijder niet persoonlijk even hebben opgebeld en zegt, joh, je bent al een jaar slecht aan het voetballen en je hebt een dikke pens, dus je mag niet in Oranje? Nee, even groot mogelijke kul. Dat zeiden ze op de televisie ook. Dat zei Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal. Ja, het is toch een schande. Moet je weten, die man heeft meer dan 100 interlands gespeeld. Dan is zijn aanvoerdersband al afgepakt. En dan gaat Louis hem niet eens bellen dat hij hem niet selecteert. Ja, zo doe ik erop. Dan kan hij wel 15.000 telefoons gaan spelen. Kan hij mij ook wel bellen? Je zit er niet bij. Zit jij er niet bij, Leo? Nou, dat denk ik, want ik ben niet geweld. Wat een schande, zeg. Ik heb hem er ook niet bij staan. Ja, je hebt toch, je bent tweebenig? Ik ben driebenig als moet. Wat doet die PSV het leuk, hè? Is dat nou de eerste uitdager voor dit seizoen, Leo? Wel, nee, Ajax wordt gewoon weer kampioen. Nou, even afwachten tot die transferperiode voorbij is. Want als Eriksen alsnog gaat, ja, dan de wereld gaat alsnog, dan wordt het toch weer een ander verhaal. Ja. Maar ik geniet ervan van PSV, de manier waarop ze voetballen naar voren lekker aanvallen. Want dat moet je ook gewoon doen, aan het eind van het seizoen sta je toch wel, joh. En ik heb dat vanmiddag gezien. Ik ben geweest bij Vitesse Heracles. Nou, vorig jaar met Rutte speelde Vitesse nogal eens wat voorzichtig. Balletje breed, balletje dit, balletje zus. En dan maar kijken of Boni een keer in stelling gebracht wordt. En vandaag hebben ze vanaf minuut 1 aangevallen. Theo Jansen, hè? Theo Jansen is, dat weet je natuurlijk, echt een hele goede voetballer. Maar meer de man die de basis geeft en andere. En vandaag echt tot 2 keer toe alleen voor de keeper gekomen. Dat hij dus zelf, iedereen moet keihard werken. En Bos is er ook mee bezig om... Ze zit natuurlijk met een gigantisch probleem, Vitesse, dat er veel spelers zijn weggegaan. Maar ook dat er nog niet te veel nieuwe zijn. Maar het grootste probleem is wel dat ze zitten met Jonathan Reis, die Braziliaanse spits, die afschuwelijke blessure heeft opgelopen. En het is een wonder dat hij überhaupt op dit niveau is teruggekomen. Maar hij is niet fit. Nee. En of hij helemaal fit wordt, dat is nog maar de vraag. Maar hij is op dit moment niet fit. En Peter Bos heeft alleen maar fitte spelers nodig voor het systeem wat hij speelt. Maar vandaag heeft hij Reis min of meer gedwongen Reis zelf te laten zeggen die niet in staat is om te spelen. Dan kon hij die Marcus Peters opstellen, een Noorse jonge spits. En dat pakt er goed uit. Maar het is wel een probleem, want hij vertegenwoordigt wel veel waarde, die Reis. Die moet spelen, want die moet nog centjes opbrengen. Ja. Dus dat wordt nog een groot probleem. Godverdikke, wat een groot probleem, zegt. Nu al. Nou ja, groot probleem. Ik wou eens even wat tijd vonden lopen. Ja, heb je nog iets wat je kwijt wil? Of zullen we gewoon, vind je van, nou... Ik heb... Kwijt wil, ja. Ik heb hier in de kast een heleboel oude VI's liggen. Die wil ik nog wel kwijt. Oh. Ja. Kun je die opkomen halen, Jan? Nou, misschien in de papierbak. Moet je dat in de papierbak gooien? Oh, wil jij dat doen, Leo? Je wordt de kampioen. Ja, 2 september. Ja. Heb je nog... als ik het nu zeg, als dit blijft, als iedereen, hè, als vanuit deze selecties gesproken... Ja. Dan wordt Ajax kampioen. Ja. Met vlaggen wimpelen met een grote puntenvoorsprong. Dat dacht ik ook. Leo? En verrassend hoog gaat eindigen dit seizoen Vitesse. Nou ja, verrassend niet, maar die gaan hoog eindigen. Dat denk ik ook. Tweede plek. Dat zou allemaal kunnen. PSV 3. Ja, zoiets, ja. God, daar hebben we toch weer wat van gevonden met z'n allen. Leo, super bedankt. Ja, en slaap heel erg lekker, Leo. Want slaap is goed voor iedereen en ook voor jou. Ja, hey, en als al wielrennen, hè, Pieter Wening wint de Ronde van Polen. Zo, Ronde van Polen. Die Ronde van Polen die is dit jaar begonnen in Italië. En die hebben ze over kools moeten rijden. Dat is echt niet normaal. De eerste 2 dagen was echt verschrikkelijk. Ja. Echt de bergetappes waren. En Polen is ook groot, hoor. Je zou godverdomme een ronde... Ik zou liever de Ronde van Luxemburg doen als ik heel eerlijk ben. Je zou van Zuid naar Noord-Pool moeten. Nee, maar... En dan hebben we nog een Nederlander, die Kelderman, die wint de Ronde van Denemarken. Nou, is toch mooi. Nou, 2 Nederlandse wielersuccessen. Ja, nou ja. Precies. Zo fijn dat we weten. Ja, want hij reed dus niet in de kelder, man. Nee. Willen jullie nog... Ja, ik wou het niet maken. Hey, willen jullie nog weten wie de eerste trainer is die eruit vliegt? Ja, ja, graag. Nou, ik ook. Nou, maar ik denk eerlijk gezegd dat in Nijmegen gaat gebeuren. Bij NEC? Ja. Meneer Pastoor? Ja, de NEC is ontzettend slecht geëindigd afgelopen seizoen. Hij keek er ook zo bij gisteren dat je echt dacht van... Knakker, jij maakt het niet lang meer bij deze club. Nou, dat zag er een beetje lusteloos uit. Wou ik zeggen. God allemachtig, die man die keek nu al boos. Nou, Leo, het was mooi. Ja, Wouter, maak gekke mooie. Ja, moet jullie nog andere dingen doen? Of ja, even... Siemek, je moet er nog even... Ja, is Siemek... wat is het? Nee, het was te warm. Niet gedaan. Nee. Zag je schokken? Zag je schokken? Ja. Dag Leo! Dag Leo! Leo, het is het! Dag Jan! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Deze week was het heet om alleen maar te noikie. Dus tijd voor verdieping van... Onze Martin. Vorige week zat die Hans Theeuwen bij die zomergasten. En ik moet zeggen dat ik nooit naar die zomergasten kijk. Niet alleen omdat het een helemaal tergentraag programma is. Niet alleen omdat het niets anders is dan wat geloter om filmpjes aan elkaar te plakken. Maar omdat ik, Martin Siemek, nooit gevraagd ben. Zowel als die gast, als die presentator. Want laten we eerlijk zijn. Ik ben die aangewezen man om oeverloos over gevoelens en verlangens te praten. Ik kan mensen hun masker af laten zetten. Hans Theeuwen liet nog een fragment van mij zien... waar ik een prachtig gesprek had met die Herman van Veen. Ik was verroekt om toch in die programma te zijn... maar ik wacht nog steeds op een uitnodiging. Enfin, Hans Theeuwen rookte een sigaret. En nu heeft de Voedsel- en Warenautoriteit een boete gegeven van 600 euro wegens roken op die werkplek. Een bon geven omdat iemand een peuk paft in die studio. Kinderachtiger bestaat niet. En daarbij... zet die VWA zichzelf neer als een stelletje kleuters. Want hun zogenaamde voorbeeld kwam als een boemerang terug in hun gezicht. Zij worden namelijk nu gezien als een stel scheikerts. En dat zijn het ook. Als klap op die voerpijl kwamen er nog 2 volwassen hieren van deze rokke stapel die asbak controleren... in die VPRO-studio. Moet je nagaan, dan staan daar 2 mannen van jaren 50 naar een peukenbak te staren, alsof zij een forensisch expert zijn die een voerwapen onderzoekt. Dat bezoekje van deze 2 grijze klootzakken heeft zeker die 600 euro gekost, wat die boete is. Dus uiteindelijk staan ze gewoon enorm voor niks, voor lul. Niet het meeroken van die sigaretten van Hans Steeuwen moet als gezondheidsrisico worden gezien. Maar die verstrekkende overheidbemoeienis met ons leven is de gevaarlijkste ziekte van het moment in dit land. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En ik moet eerlijk zeggen, het was gewoon te warm om te neuken. Nou, ik zat dus op een zeilboot in Kroatië en de rest van Nederland, met de mogelijke uitzondering van Jan Roos, zat op een homoboot in Amsterdam. Het was me weer een feest van verdraagzaamheid en tolerantie en drank en drugs en malle pruiken. Maar natuurlijk was al daar ook het homoseksuele kamerlid van D66, Vera Bergkam. Het Haags geluid. D66. Ja, goeienacht. Nou, vertel op meid, hoe was het? Het was een mooi groot feest. Ik kan niet anders zeggen. Mooi weer, veel vrolijke mensen. Volgens mij heel erg geslaagd. Ook niks gebeurd, alleen wat vervelende zakkenrollers. Dus volgens mij kunnen we spreken over een geslaagd event. Nou, er zullen vast heel wat... waarom is er eigenlijk een D66-boot? Nee, als ze, zat je op de D66-boot? Ja, nee, natuurlijk niet. Zat ze, niet op de, ze zat op de PvdA-boot. Nee, maar het kan ook zijn dat ze op de weet ik veel, de Bergkamp-boot zat. Op de mensen die allemaal Vera heette de boot. Op Nationaal Lesbisch. Je weet toch dat Vera op de D66-boot heeft gezeten? Oh, en dan stel je de vraag, op welke boot zat je? Zat je op de D66-boot? Ik zat voor het eerst op de D66-boot. Ongelooflijk. Verwacht je toch niet van een D66-politicus? Nee! Kennelijk voorheen niet. Wat zei je, welke boot zat je voorheen dan? Ja. Vorig jaar zat ik op de COC-boot. Omdat ik toen nog voorzitter was van het COC. Ja. En daarvoor zat ik op de boot met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook de als voorzitter. De Plasterkboot? Niet in mijn tijd. Was Plasterk in mijn tijd geen minister meer. Dat was toen mevrouw Bijsterveld. Ah, de Bijsterveldboot. Nou, hartstikke leuk. En hoe was het op de D66-boot? Dat zei je al. Waarom is er eigenlijk een D66-boot? Dat vroeg Jan het ook al, maar die halen we er voor het gemak. Ja, nee, een terechte vraag. We vinden het als D66 belangrijk om op zo'n dag zichtbaar te zijn. Het is een belangrijk event waarin we eigenlijk de vrijheid vieren met elkaar. Ja. Van de gelijke rechten, van de homo's, lesbos, nee, en transgenders. U heeft daar helemaal een hartstikke mooi punt op. Maar wat het wel een beetje veel wordt gezegd, is dat het eigenlijk gewoon... Ja, dat het zo langzamerhand alleen nog maar politici zijn die met een roze boa op die boten staan te zwaaien. Van kijk, ons nou eens even heel erg met de homo's mee zijn. Nou, dat heb ik eigenlijk niet gezien. Kijk, als je op een boot staat, weet je niet welke boten allemaal meevaren. Maar ik heb vandaag gekeken naar de samenvatting. En wat je ziet is, er zijn natuurlijk ook een aantal politieke boten. Maar er is een boot van het COC, er zijn de boten van de homoseksuele intelligente... hoe heet die boot? De gay... zijn er intelligente homo's? Bijvoorbeeld. Ja, want die ook aandacht vragen van, wij zijn er ook. Er is een boot geweest van Human Rights Watch. Ja. Ook heel belangrijk, die aandacht vraagt voor de landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Maar ook zelfs doodstraf dreigt. Dus mevrouw Bergkamp. Een belangrijk maatschappelijk event. Nu voeren ook de minister van Defensie mee, Janine Hennis Plasgaard. En zegt u, nou, dat is ook hartstikke belangrijk dat ze dat doet. Maar het is wel dezelfde vrouw die met die trouw, met die weigerambtenaren, weet u nog? Toen was de homo-emancipatie niet zo belangrijk, maar de SGP was belangrijker. Weet u dat nog? Dat kan ik me heel goed herinneren. Ja, en vindt u daar niet een beetje hypocriet? Ik was er ook boos over als voorzitter van En vindt u daar niet hypocriet dat ze nu opeens een ander petje op heeft en dat ze nu opeens zeggen, ja, ik ben zo voor die homo's, joh. En niet zo heel lang geleden konden ze de pest krijgen. Nou, kijk, ik vond dat een heel vervelende situatie. Dat heb ik ook tegen Janine Hennis Plasgaard op dat moment ook gezegd. Maar het is nu ook wel weer een andere tijd. Ze is nu minister van Defensie. En ik weet dat ze daar echt oprecht staat met alle goede bedoelingen om aan te geven dat ook binnen Defensie zichzelf moet zijn. Maar natuurlijk, het is een fout geweest van de CVD om toen te zeggen, ja, die weigerambtenaren kunnen voortblijven bestaan. Dat, even een SGP'tje paaien. Hé, hey, dat. Nou ja, ze is ver mee gekomen. Hey, nou, ik vind, zoals Janine op die boot stond, ik kan niet anders zeggen dat ik het heel oprecht vond. En ik ken haar ook en ik weet ook dat ze heel oprecht ermee bezig is. Maar dat wil niet zeggen dat de CVD in die tijd toen een grote fout heeft gemaakt. En volgens mij is ze dat achterover elkaar gegeven. Ja, dat is ook wel zo. Misschien ook altijd dat we dat achter ons laten, of niet Jan? Nu zijn er ook wel wat mensen in de polder waar ik tegenwoordig weer woon. Die zeggen tegen mij, hé joh, ga je ook zaterdag homo's kijken? Want die gaan dan langs de kant van de gracht staan naar homo's kijken op een boot. Is dat ook niet een beetje raar dat het een soort van aapjesachtige situatie wordt? Ja, een soort van Koninginnedag wordt het bijna. Vindt u dat niet een beetje vervelend? Dat het een beetje uit het serieuze gaat, maar dat het een soort... Dat alle boeren uit de provincies naar nichten gaan kijken. Wat is dat nou eigenlijk? Kijk, de Cape Pride is natuurlijk ook gewoon een feest voor heel veel mensen. Ik bedoel, ik kan het niet ontkennen dat er ook mensen naartoe gaan die zeggen van nou, als het mooi weer is, dan ben ik er en ik drink wat en ik dans wat en ik ga kijken. Maar ik hoop altijd, en ik ga er ook wel van uit, dat het toch wel redelijk ook impact heeft voor die mensen die misschien alleen maar voor het feest gaan. Dat ze toch iets meekrijgen van, hé, in Nederland is het misschien voor een deel nog wel goed geregeld, maar er is nog veel werk aan de winkel als ze kijken naar de homo-emancipatie. En ook naar de rest van de wereld. Weet je hoopt echt dat mensen daar wat van meekrijgen. Maar natuurlijk is het ook een feest. En ik vind er eerlijk gezegd ook niet zoveel mis mee. Krijg je niet een beetje de zenuwen van al die eendags homo's die dan ineens één keer per jaar een roze bril op hun kop zetten en of een Liberace outfit aantrekken en zeggen, van vandaag zijn we ook allemaal gay. Ik zou daar een beetje de zenuwen van krijgen, denk ik. Ik heb niet het idee dat mensen zeggen, die hetero zijn, van we zijn vandaag gay. Nou, zeker nog een keer 40 op Facebook die dat letterlijk zeggen. Dus ja, vandaag zijn we allemaal gay. Vandaag zijn we allemaal gay. Dat lijkt me heel apart als je hetero bent. Ik ben gay. Nou ja, prima. Ja, weet je, ik zit dat te denken. Stel je voor dat we een Black Pride hadden. En daar komt iedereen, alle witmansen komen daar ineens ook neger uit. Dat zou ook een rare toestand zijn. Nou, ik ben van binnen ook wel een neger. Het is nog steeds een maatschappelijk event. Ik vind wel dat we moeten oppassen dat het niet te commercieel wordt. Dat vind ik oprecht. Ik vind het moet altijd een maatschappelijke boodschap hebben. En dat had het ook dit jaar. En ik vind dat we dat vast moeten houden. En ja, ik hoop dat inderdaad... Maar je zou niet zo ver willen gaan. Homo-emancipatie is niet iets wat alleen aan de homo's is. Dus ook iets aan de hetero's. Je hebt over gelijke rechten. Dan moet je dat echt met elkaar doen. Ja, daar heeft helemaal gelijk in. Ik hoop dat dat ook die effect heeft. Maar dan vraag je toch vaak... de cynische kant van het verhaal is dan van... Ja, homo-emancipatie, er zijn dan hetero's voor nodig. En moet je dan half naakt tegen elkaar gaan zitten bonken op een sloep? Nou, als ik kijk naar alle boten, dan was daar wat te zien van blote man en blote vrouw. Maar ook niet, voor ieder wat wils. En dat is natuurlijk ook de diversiteit van onze samenleving. Ik vind dat juist ook wel... Nee, is wel zo, maar mevrouw Bergkamp, het punt is dat heel veel mensen die dan homo's eng en raar vinden... Die denken dan, moet je ze nou kijken, wat staan ze nou raar uitgedorst, een beetje raar te doen. En allemaal mannen vergrauwd en vrouw. Maar omdat het nogal voornamelijk is natuurlijk een beetje de extravagantie wat daar gezien wordt. En die mensen zien dat één keer per jaar, gaan ze dus homo's kieken. En dan zien ze alleen, dan denken ze, jezus, al die kerels die verkleden zich als vrouw. En ze hebben niks aan en ze zitten aan elkaar. Wat zijn het eigenlijk een wilde beesten? Dat denk ik dan, snap u? Als ik kijk naar alle boten, dan vocht ik dat eerlijk gezegd dan mee. Want het is altijd een beetje het plaatje van dat er heel veel extravagantie is. Dat is er voor een deel. Maar je hebt ook andere boten. En het straalt, vind ik, ook wel de diversiteit uit. Ik hoop ook wel dat mensen weten dat het een feest is. En dat mensen wat anders uitgedost zijn. En dat natuurlijk... Zijn dan dingen weet je, als homoseksuelen zijn individuen. Het zijn mensen en het is net zo divers als heteroseksuelen. Dus je kan er ook niet aan denken. Nou, daar zijn sowieso ook heel raar tuig bij heteroseksuelen. Nou! Maar goed, is het nou goed dat dingen als dat de regenboogvlag boven het hoofdbureau van politie in Amsterdam waait? Is dat niet een beetje te gek? Ik vind dat heel erg goed. Echt waar? Als je kijkt dat veiligheid, sociale acceptatie, maar ook echt veiligheid van homoseksuelen is nog steeds een probleem. Mensen voelen zich vaak niet veilig. Je ziet ook een stijging van het aantal homofobe incidenten. Dus ik vind het heel erg goed dat de politie zegt van, hey, wij zijn solidair. We hebben er oog voor. Het was natuurlijk ook een tijd geweest in Nederland dat er helemaal geen oog was voor homofoob geweld. Gelukkig is die tijd achter ons. Je hebt in Amsterdam Roze in Blauw. Ja. Die echt heel belangrijk werk doen. En minister Opstelt heeft ook gezegd dat die Roze in Blauw, ik hoop dat het uiteindelijk van gaat komen, ook in Nederland gaat uitrollen. Want het is heel erg belangrijk dat die groep ook voldoende aandacht krijgt. En helemaal met u eens. Het is nog steeds een belangrijk item, ook in Nederland. En ik vind het heel goed dat de politie... Nu is er wel een incidentje geweest met de politie. De vraag is of het een hoax is, dat is nog niet helemaal zeker. Maar er was een cabaretier die stuurde dat hij homo's aan het kijken was in de artes. Oh nee, het waren aapjes. En toen is hij gebeld door de politie in Amsterdam of hij die tweet wil verwijderen. Heeft u dat verhaal gehoord? Ik heb het verhaal gehoord en het is omkleed met heel veel onduidelijkheid of de politie dat dan wel of niet gedaan heeft. Dus de politie zegt dat ze het mogelijk wel hadden kunnen doen. Ja. Ik heb er geen mening over, ik weet niet precies hoe het allemaal gegaan is. Nee, begrijp ik wel. Alleen het wordt natuurlijk een beetje lastig dat als je een grapje wil maken op Twitter, dat de politie je gaat bellen dat je eraf moet halen. Ik bedoel, dan vind ik niet echt dat je zegt van lekker vrij. Nou ja, ik weet dat dus niet. Dus volgens mij is het ook onduidelijk of de politie dat echt gedaan heeft. Stel dat het zo is, dan vindt u dat wel een probleem, neem ik aan. Als het gaat om veiligheid, je zou er gewoon wat meer achtergrondinformatie over moeten hebben. En die heb ik niet. Als de politie gedaan zou hebben, wil je weten van wat is de reden. En ja, het gaat te ver om daarover te speculeren. Dus het is onduidelijk. En ik ga ervan uit dat de cabaretier misschien wat duidelijkheid daarover zelf kan geven. Ja. Voor mij is het een onduidelijk verhaal in ieder geval. Nee, zeker. Maar als we op het punt komen dat als je grapjes maakt op Twitter, dat de politie je gaat opbellen, dat je het moet verwijderen, dan ruften we een beetje tegen Iran aan. Hè? Daar heb ik niet zoveel zin in namelijk. Nou, ik kan me niet voorstellen dat de politie iemand opbelt alleen als er grapjes. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Nou, we hopen dat het moet iets te maken hebben met veiligheid, maar dat weet ik dus niet. Zijn we nu wel weer naar deze geslaagde Gay Pride een lichtend voorbeeld voor de homo-emancipatie in de wereld, ook voor andere landen? Nou, ik vind dat Nederland nog steeds een voorbeeld is. Als je kijkt naar de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paar van gelijk geslacht, was natuurlijk voor het eerst in Nederland. Nou, we zijn nu behoorlijk wat jaren verder en het is eigenlijk ons beste exportproduct. We hebben veel rechten die nu verankerd zijn in wetten. Dus de exportproduct verdienen we dan weer geen geld aan. Dat is ook weer puur Nederlands, hè? We zijn absoluut een voorbeeld. Maar in Nederland zijn er natuurlijk ook nog een aantal problemen. Als je kijkt de onveiligheid op school bijvoorbeeld, dat kinderen niet zichzelf kunnen zijn, het pestgedrag. Dat heeft de minister ook van Onderwijs ook gezegd. Dus er is nog veel werk aan de winkel. Maar als je Nederland vergelijkt met Rusland bijvoorbeeld, of Afrika, een aantal Afrikaanse landen, ja, dan is Nederland natuurlijk een utopia. Nou, zo is het ook, meneer. We kunnen heel af en toe, want we zeiken veel bij Echt Jan op Nederland. Nou, het is ook natuurlijk een ongelooflijk zielig landje. Ook, maar qua dat doen we het aardig. Dat is toch je mag ook zo'n caper, maar je ook best met elkaar vieren wat je hier in Nederland hebt. En het biedt ook, dat weet ik als voorzitter nog van het COC, enorm veel steun aan andere landen. Dat op boten mensen uit andere landen worden uitgenodigd. Dat ze kunnen zien hoe we dat hier vieren. Maar zou ik wat zeggen, mevrouw Bergkamp? Het interesseert me helemaal niks of iemand homo of bi of wat dan ook is. Het interesseert me zo weinig dat ik dus niet naar de Gay Pride ga. Omdat ik denk van ja, wat heb ik daar nou te zoeken joh? Als er allemaal hetero's gaan dansen op een boot, ga ik ook niet kijken. Ik ben zo doorgeëmancipeerd, zeg maar, dat ik denk van ja, wat zou ik nog? Dus dat is niet dat ik denk van wat vreselijk, ik ga niet, maar meer van joh, het maakt me nou toch uit, zeg maar, wie het met wie doet, zeg, maakt me toch helemaal geen moer uit. Joh. Ja, maar dat heeft natuurlijk ook absoluut een punt. Dat het zou niet moeten uitmaken. De realiteit is dat het vaak nog wel heel erg uitmaakt. Ja. En het is ook goed om ja, gewoon ook te vieren dat de rechten die we hebben. Zeker. Het is nog niet zo van lange tijd geleden dat we mochten trouwen met elkaar. Nee, dat begrijp ik wel. Alleen wat ik mij. Ik denk dan dat u de homofobe gemeenschap hier niet mee aanspreekt. Dus zeg maar, die mensen denken van, nou, die homo's die zijn eng en vies en ziek en gek. Nou. En die staan ze dan op een gegeven moment te kijken naar de Gay Pride en denken ze, oh, ze zijn best leuke mensen. Nee, maar snap je, dit is ook niet echt, dat zou ik graag willen, dat het extra zou helpen. Ja. Nou ja, en daarom vind ik het ook belangrijk dat een Gay Pride niet alleen commercieel is, dat het niet alleen om een feest gaat, maar dat het ook gaat om een aantal maatschappelijke doelstellingen. Nou, dat hebben we gezien op de onderwijs- en cultuurboot, de COC-boot, de Human Rights Watch. Ja, die leggen echt wel de nadruk op dat er nog heel veel in de wereld te realiseren valt en ook in Nederland. En dat vind ik ook heel erg goed. En ik hoop dat mensen die zeggen van, we gaan er alleen voor een feest heen, dat ze toch ook iets daarvan meekrijgen. En ja, dat het niet alleen dit weekend is in Gay Pride, maar dat je eigenlijk iedere dag van het jaar eigenlijk gewoon zichtbaar jezelf zou moeten kunnen zijn. Nou, zo is het ook. Mooier hadden wij het niet kunnen zeggen. Nee. Nou, prachtig. Hartstikke bedankt. En lekker slapen, mevrouw Bergkamp. En gaan we doen. En veel plezier met de rest. Prima, u een goede nacht verder. Dat komt wel goed. Dag. Dag Janne. Het Haags geluid. Nou, dat was maar wat. Een staking van burgerworkers, rechtszaken om Jumbo-porties frisdrank en een race om het burgemeesterschap tussen een pot en een potadventer. Het is nooit rustig in New York. Maar gelukkig kunnen we bellen met onze favoriete ramptoerist. De man die elke ramp in New York voor ons beschrijft. Terwijl er eigenlijk nog nooit eentje is geweest. Paul Doordam. Nou, hele goede avond, Paul. In New York, ben je er? Goedenavond, heren. Dag Paul, heerlijk. Daar ook? Geen windhoos? Nee, ik heb honger geleden. Ja, dat begreep ik al. Oh, erg joh. Mijn favoriete restaurants waren gesloten, dus ik zat zonder eten hier. Tell me why, tell me sweet little, why? Nou, blijkbaar waren de mensen bij onze fastfoodketens niet erg tevreden met hun loon en zijn in staking gegaan. In staking om hun loon. Dus mensen die hamburgers bakken, gaan staken. Yes. En daardoor kan Paulus geen hamburgers meer eten. Precies. En wat wilde dat tuig? Want laten we eerlijk zijn, mensen die staken en jou geen hamburgers meer kunnen leveren, dat is tuig. Kan toch niet? Doe eens een gok. Wat denk jij dat zij wilde verdienen per uur? Ik denk $10 per uur. Ja, dat is geen gok. $15 per uur. $15 per uur? Voor bij de Yellow Arches vieze cheeseburger in elkaar te plakken? Ze krijgen nou 7, hè? Dus dat is meer dan het dubbele. Het is meer dan het dubbele. Dus ik ga mijn baan opzeggen en ik ga volgende week solliciteren. Dus dat is niet te geloven, maar dat krijgen ze toch niet, mag ik hopen? Ik heb geen idee. Ik hoop van niet. Want dan worden mijn hamburgers ook duurder. Je bent een echte Amerikaan, hè? Weet je wat Obama daarvan zei? Obama zei ervan dat het, als het toch schandalig is, als je een fulltime baan hebt, dat je dan nog steeds jezelf niet tevreden kan geven. Dat vond ik ook eigenlijk wel een beetje. Ah, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ze kunnen toch de resties opeten daar? Oh ja. Nou. Ja, precies. Volgens mij krijgen ze gratis eten op werk, toch? En ja, inderdaad zeggen ze dan bij de McDonald's, dan gaan we failliet als we die mensen $10 moeten betalen. We hebben moeite Obama zich mee, trouwens. Nou ja, het is een politicus. Hey, trouwens, er was ook nog gezeur over dat je geen grote emmers frisdrank meer mocht. En dat mag nu weer wel, toch? Ja, dat hebben ze er niet helemaal doorgekregen. Dus het was op een gegeven moment de bedoeling dat je niet meer dat je geen halve liters meer mocht schenken als restaurant. En daar is een enorme lobby gestart en dat hebben ze tegengehouden. Dus dat is geblokkeerd in de, door de rechter. Nou, mooi dan. Ja, Amerikanen ongelimiteerd dik worden. Dat is prima. En tenslotte er nog even, Paul, want we rachen er even het hele New York nieuws doorheen. Ja, hebben we dat ook weer gehad. Er is natuurlijk ook, het was ook weer een gezellige toestand met die Anthony Weiner. Was daar ook weer mee? Ja, hij heeft zijn naam niet mee. Nee. In dit geval denk ik. Weiner. En Weiner. En de man dacht ik denk ongehoord en ongezien met andere vrouwen te kunnen chatten. En gevraagd en ongevraagd zijn geslachtsdelen en alles naakt rond te sturen. Zie nou, Jan, dat is gewoon niet goed, hoor. Ik ben heel blij mee. Paul, heb jij dat wel eens gedaan? Nee, natuurlijk niet. Nee, serieus even. Ik wil mijn kansen nog schoon houden voor het burgemeesterschap hier. Dus nee, want het is natuurlijk wel. Maar deze man die had dus al een paar jaar geleden al zo'n akkefietje gehad. Hè? Dat was hij dus ook al. Wat is er? Dat kwam uit en zo. En ja, dus hij had uitgezegd, nou, ik doe het niet meer. Heb jij dat wel eens gedaan, Jan? Nee, joh. Als ik nou zo gigantisch geschapen was, dan deed ik het wel. Maar nee. Hij is natuurlijk een paar weken geleden al gesnapt. En daarna is hij zelfs nog doorgegaan. Ja. Dus ja, dan houdt het ook op een gegeven moment op. En nou is de campagneleider weggehobbeld. En wordt het nou die veranderende mevrouw, die lesbische mevrouw? Ja, ik weet het. Vera Bergkamp? Ja, die andere. Ik heb geen idee, want er zijn er nog 3 in de race en ze liggen allemaal vrijdag bij elkaar, dus Paul, we gaan afwachten. Mag ik jou ongelooflijk bedanken voor Verhelderend was het niet, maar je was er. Je was er. Ja, nee, toch bedankt dat je gewoon je avond gewoon hebt onderbroken om ons te woord te staan over 3 compleet zinloze onderwerpen waar je verder ook geen mening over had. Nou, leuk. Ja, toch? Ja. Nou, we bellen je wel weer als er weer een tsunami die kant op komt. Of weet ik veel wat. Zeker. Is goed, mannen. Oké, Paulus. Paul. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Dat was Paul in New York. Internationaal programma is dit aan het worden, zeg. Ja. Nee, het is echt. Ik vind dat het een heel druk. Sinds we al die live shit eruit hebben gegooid. Hoe weet je dat? Die inbel shit is het heel druk. Ik vind het ook heel druk. Vindt werken worden. Ja. En zo hartstikke laat. Met zo'n spel, je werd wel beledigd. Maar dan hoeft er verder niks te doen. Nee. Behalve roepen. Nou, zeg het maar. Ja. Nou, misschien moeten we er toch nog even over hebben dan. Ja. Ja, maar zou je vertellen? Ik zei dus vorige keer van, ik stop met het inbellen, laat ze de pleurs geven, geen zin in. Volgende dag moest ik in lunch. Jo. Radio 1 moest ik vertellen waarom. Want dat was dus nieuws. Nou, dan is het komkommertijd. Ja, alles wat jij doet is nieuws, Jan. Dat is waar, jongen. Hey, zal ik anders eventjes het volgende dingetje beetpakken? Want je weet niet of je het weet, of je weet het misschien wel. Maar eens in de 4 jaar wordt in Nederland dus de allergrootste openluchtconferentie van hackers, makers en Europa gehouden. Jazeker. En het thema dit jaar is Observe, Hack, Make. En het gebeurt allemaal in de camping op Oud Karspol. En ter plekke is, geloof het of niet, echt Janne correspondent The Edge. Hele goede dag, Eddie! Ja, goedenavond. En een bedje! Ed! Nou, goedenavond. Hey Ed, hoi. Hey, hallo. Hey Ed, hoi. Hey, en hoe is het daar? Heb je al nieuws opgestoken? Wat zijn de grote thema's? Cyberwar, cybercrime, cyberespionage, cyber, wat allemaal? Nou ja, ik ben inmiddels alweer thuis, want het was tot vandaag, zeg maar. Ja, wacht even. En, Ed. Ja? Jij bent, zeg maar, onze correspondent. Dan blijf je daar toch gewoon in ieder geval voor het hek staan? Ja. Nou ja, ik wil best blijven staan om te zien hoe het wordt afgebouwd. Nee, maar Ed, bij het NOS-journaal staan die mensen toch ook voor een zwembad wat al 5 uur dicht is, waar een chloorgas ding is geweest, dat hoort erbij. Ja, of bij een plek met een tent waar misschien iemand al niet verstopt is. Ja, maar ik kan er niet zeggen. En zeg dan in ieder geval, ja, ik sta er nog. Maar je kan er niet zeggen, ik ben al thuis. Dit doet even opnieuw, oké, Ed? Ja, even wachten hoor. Komt-ie. Okay, hele goede dag. Eddie! Ed, een beetje! Eddie! Ed, hoe is het daar? Is het spannend? Of is dat bijna afgelopen? Wat is er aan de hand? Waar ben je nu? Wat hoor ik nu? Ja, ik sta nu bij een dicht hek, Jan. Jezus, wat spannend. Wat gebeurt daar? En er is helemaal niets te zien behalve hoe mensen nu het hele terrein aan het afbreken zijn. Ja, maar dat was niet, er was wel wat te doen, hè? Vertel eens wat daar wat te doen was, Harry. Wat heb je allemaal meegemaakt? Ja, precies. Hè, hoe was het? Ja. Nou, ja, het meest bekende was natuurlijk Julian Assange, die was het dan niet? De videoverbinding kwam spreken, want ja, die kan natuurlijk nog niet de ambassade van Ecuador uit. Nee. Ja, precies. Zei die ook nog wat, Ed? Zet Ed een punt of kreeg je daar een aanval? Het nadeel bij Assange vind ik dat hij altijd heel saai spreekt. Ja, dat begrijp ik wel dat jij dat vindt. Was het hoogtepunt, een saaie lul die opgesloten zit in een ambassade in Londen. Nee, maar wacht even. Ed vond dat iemand saai spreekt. Dat is natuurlijk het bekendste nieuwsfeiten. Dat is wel zo natuurlijk. Goed, fantastisch. Waar ging het over? Valt het dan heel kort samen, zeg maar? Ed vindt dat iemand saai spreekt. Ja, met Jan gaat het ook allemaal goed voor. Nee, ja, Jan is verdrietig. Hij wijst natuurlijk nogmaals op dat het afluisteren steeds grotere vormen aanneemt. Het is duidelijk eigenlijk allemaal, hè? Ja, en waarbij hij zelf nog expliciet op wijst dat het bijna een religieuze cultus wordt. Het afluisteren met ook de gebruiken die daaromheen horen. En hij is natuurlijk blij dat er mensen zoals Snowden nog steeds opstaan. Ja, precies. Nou, en verder nog wat? Wat ik zelf verder heel leuk vond is, dat was al wat langer bekend, maar het was een mooie presentatie van, stel dat je dus iemand een foto van die net nieuwe huis heeft gekocht en een foto van de sleutels post, van we hebben de sleutels. Ga verder alsjeblieft, maak het nou even af. Jij hebt een foto van de sleutels, post, ja. We moeten helaas ophangen. Wat denk je dat je daarmee kunt doen? Met sleutels in een gaatje proppen, Eddie. Zeg het maar. Nou, dan heeft hij met het plaatje van die sleutels gepost. En dan kan jij dus bij de, stel dat jij een sleutelmaker bent of zelfs zo'n setje thuis hebt, kan je gewoon die sleutels overtrekken en namaken. Ah, hartstikke leuk, jongen. Nou, Ed, dankjewel, jongen. Ja. Dag, Ed. Dag, Ed. Ja, trouwens, waren er lekkere wijven op de camping, Ed? Is dat weer aan? Het is nog niet aan, maar verder was het wel goed te doen, hoor. Oké. Okay. Wens je veel plezier, jongen, Ed. Er was al hele groetjes in de mazzel. Tjonge, jongen, zeg. Nou, de panden die willen het ook nog een keer over iets hebben. Ja. Dagboek van mijn liefdespanter. Zo voorgenomen er geen woord meer aan vuil te maken, maar nog geen 100 meter over de grens. Op de weg terug van Kroatië, via Slovenië, via Oostenrijk en via Duitsland terug in Nederland, klopte het bloed me alweer bonzend tegen de slapen. Het eerste verkeersbord in Nederland. 120. Tussen 0900 uur en 1900 uur. Een heldere mededeling zou je kunnen zeggen. Ja, alleen tussen 0900 uur en 1900 uur. Maar het is nu 18 uur 55. De weg is nog lang. En wat nu als dadelijk de klok 7 in de avond slaat? Geen paniek. We kunnen dit uitdenken. En voorlopig zitten we nog goed. Nog zeker 4 minuten. We hebben tijd. Wat te doen na 1900 uur? Vader zegt, de maximumsnelheid in Nederland is tegenwoordig 130. Dus indien niet anders aangegeven, kun je over 3,5 minuut nog 10 kilometer per uur bijtrappen. Vrouw piept, doe het nou niet. Dadelijk is het hier een zone waar de mensen moeten slapen om 7 uur. En mag je hier nog maar 100, wat zeg ik 80, als over 3 minuten de wegwekker van 1900 uur gaat. Ik, waar zou er dan geen 100 merkjes op de hectometerbordjes langs de weg staan om aan te geven dat het hier met uitzondering van het tijdvak 0900 uur tot 1900 uur 100 kilometer per uur de gangbare maximumsnelheid is. Grote paniek. Dan zegt zoon van 9. Zou het niet zo zijn dat je hier eigenlijk altijd 120 mag? En dat ze dat bord alleen maar ingewikkeld maken om jou in de war te brengen, papa? kind heeft natuurlijk gelijk. Het stond pas nog in de krant. Het CIB Leeuwarden zit in een kantoor met gouden kranen, marmeren pilaren en onbetaalbaar kantoormeubilair. Dat is niet voor niks. Er zitten ongetwijfeld uiterst goed gemutste en dikbetaalde ambtenaren die niets anders doen dan manieren bedenken om onschuldige weggebruikers te verwarren, opdat ze desnoods fatale, maar in elk geval lucratieve inschattingsfouten maken en vette bekeuringen oogsten. Er is met geen pen te beschrijven hoezeer men deze instelling moet haten en bestrijden tot de laatste snik. Dagboek van de liefdespanter. Oh, de naneuk. Ja. Dank u wel voor het luisteren, echte Jan. En dat was leuk, hoor. Volgende week zijn we er gewoon weer, als het goed is. Tijd om te gaan slapen, jullie boy. Ja, maar zo. Tot volgende week bij echte Jan. En hou hem hard. Dag, dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Als ik Ron goed begrijp, denk ik... Door een of ander toeval... Ron, mag ik toch heel even? Nou, toeval. Mijn vader die zet mijn moeder op de fiets. Dat was het eigenlijk weer, hoor. Ja, dat is toevallig. Dat was geen toeval. Die mensen hadden toch al lang al verkering. Ja, zit mijn moeder hier als een van de eerste de beste stoephoeren af te schilderen in Heemskerk. Die mensen hadden eerst verkering. Ze waren zelfs getrouwd.